Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost, staat in het jaarverslag van opvangorganisatie COA. Dat is ruim 1 miljard meer dan het jaar daarvoor. Toen kostte de asielopvang 1,6 miljard euro. De stijging komt vooral doordat er veel dure noodopvanglocaties nodig zijn. Die kosten gemiddeld bijna 70.000 euro per bewoner per jaar, meer dan het dubbele van de reguliere opvang. Verder nam het aantal mensen in de opvangcentra vorig jaar met een kwart toe, niet alleen door hogere instroom, maar ook doordat asielzoekers langer in de opvang blijven als gevolg van slepende procedures en een tekort aan woningen. Wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam, waardoor veel auto's nu omrijden. Diemen klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt en zegt dat er over de werkzaamheden geen overleg is geweest. Volgens Amsterdam is dat wel gebeurd. Een woordvoerder belooft samen met Rijkswaterstaat en Diemen te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. Haaien voor de kust van Brazilië blijken veel cocaïne in hun lichaam te hebben. Biologen hebben dat ontdekt bij onderzoek onder 13 scherpsnuithaaien. De spieren en lever van de dieren bevatten 100 keer meer cocaïne dan eerder was vastgesteld bij andere waterdieren. De onderzoekers vermoeden dat de cocaïne in de oceaan terecht is gekomen via drugslabs of via de uitwerpselen van gebruikers. Wat het effect van de cocaïne op de haaien is, moet nog worden onderzocht. Maar uit eerdere studies bleek dat forellen en palingen verslaafd kunnen raken aan drugs. Het weer. Vannacht lokaal wat regen. Minima tussen 13 en 18 graden. In de ochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen. Daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Nederland telt zo'n 5 miljoen mantelzorgers. Maar wist je ook dat maar liefst 1 op de 4 kinderen en jongeren in dit land opgroeit in een gezin waarin iemand ziek of gehandicapt is? Dat zijn dus heel veel jonge mensen die zorg dragen voor iemand. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. Hoe is het om als jongere te zorgen voor je vader, je oma, je broer of je zus? En wat voor impact heeft dit op je eigen leven en ontwikkeling? Deze nacht praat ik daarover met Riki Seijnen. Zij zet zich in voor jonge mantelzorgers. En met Umut. Hij is al jarenlang mantelzorger voor zijn moeder. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Fijn dat jullie hier zijn. Om maar even te beginnen. Umut, gefeliciteerd. Dankjewel. Met jouw verjaardag. Het is 2 uur 's nachts en jij zit hier in de studio in Hilversum jouw verjaardag te vieren met ons. Ja. Wat een eer. En dat gaan wij doen met wat lekkers. Dat heeft Mirre nog gehaald. Ik hoop dat je een beetje zin hebt in een stukje taart. Oh, leuk. Dankjewel. Ja? ben jij een beetje een nachtmens? Ik ben zeker een nachtmens, okay. Ja. Oké, dus dat zit dan weer dat mee komt voor helemaal deze. Goed, ja. Helemaal goed uit. Ja, precies. En ga je dan overdag op je verjaardag slapen? Ja. Oké, dat is ook gezellig. Even een uurtje of twee. Ja, precies. Even bijtanken. Nou, er komt een lekker taartje voor jullie allemaal aan. Dus eet dat vooral op. Riki, ben jij een beetje een nachtmens? Nee, helemaal niet. Oh. dit is een uitdaging. Oké, nou, we zijn heel blij dat je er ook bij bent. Want jij zet je al jaren in voor jonge mantelzorgers met name. Ja, dat klopt. Zou jij kort kunnen vertellen wat jouw werk inhoudt? Ja. Ik werk als coördinator voor Stichting JMZ Pro. En JMZ Pro is eigenlijk een netwerkorganisatie. In Nederland heb je per gemeente mantelzorgsteunpunten. En die mantelzorgsteunpunten bieden vaak ook ondersteuning aan jonge mantelzorgers. En onze stichting verbindt eigenlijk die steunpunten met elkaar om informatie uit te wisselen, kennis te delen, de bewustwording over jonge mantelzorgers te vergroten. Mm-hmm. Doordat die organisaties dan ook met elkaar in gesprek zijn. Goede ideeën uitwisselen. Dus als er in Groningen iets bedacht is, dat ze dat in Brabant ook kunnen gebruiken. Ja, dus jullie zijn een beetje een landelijke coördinerende. Wij zijn een landelijke stichting en ik coördineer dat inderdaad. En wij worden geadviseerd door jonge mantelzorgers zelf. Okay. Want zij weten natuurlijk precies wat ze nodig hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk Dus die spreek jij ook, nou ja, ja, een groep jonge mantelzorgers, die spreek ik regelmatig. Ja. Die denken echt met mij mee, zeg maar, in het werk wat wij doen. Ja. Ja. En hoe ben jij hier in het werk gerold? Nou, dat is eigenlijk best wel per ongeluk. Oh ja? Ja. Ik werkte eigenlijk hiervoor jarenlang in de jeugdzorg. Eerst in de uitvoering daarvan en later als manager. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil een keer wat anders. Dus ik was op zoek naar een andere baan en ik liet dat links en rechts eens vallen. En toen was er een bestuurslid van JMZ Pro dat zei, ja, wij zoeken een nieuwe coördinator. Heb je niet zin om bij ons een keer te komen praten? Ja. Ja, en dan is het natuurlijk wel leuk, want ook in de jeugdzorg kom je wel jonge mantelzorgers tegen. Mm. Maar moet ik zeggen dat die aandacht daarvoor dan, in ieder geval in de tijd dat ik daarin werkte, niet zo heel groot was, omdat je toch best wel focust op degene die met een zorgvraag komt. En dat is vaak niet de jonge mantelzorger. Mm. Dus ik dacht, nou, ik weet hier zijdelings wel wat van. En ik vind ook belangrijk dat er meer aandacht voor deze kinderen en jongeren komt. Dus ik ben gaan praten en ja, nu zit ik hier. Ja, nu zit je hier. Ja. JMZ, dat staat dus ook voor jonge mantelzorger. Ja, ja, JMZ staat voor jonge mantelzorger en PRO staat voor professionals. Ja, ja. En jij zei al van, ja, ik, ja, die zorgvraag die dan op je afkwam in jouw werk eerst, mm-hmm, dat was niet van die jonge mantelzorgers zelf. Nee, dat is dan vaak, kijk, in de jeugdzorg gaat het natuurlijk wel vaak om kinderen, maar vaak zie je dat ouders komen met een kind waar op dat moment iets mee speelt. En de broers en zussen daarvan zijn eigenlijk de jonge mantelzorgers. Ja. Maar die vraag komt niet als eerste over het algemeen. Ja, ja, die groep is groot. Ja. Dat klopt. Ik denk dat veel mensen dat eigenlijk helemaal niet weten. Nee, dat er zoveel jongeren, dus dan hebben we het over, nou ja, tot een jaar of 24, 25. Ja, 25 tot en met 25. Ja. Of tot 25. Kinderen en jongeren. En het gaat dan om kinderen en jongeren, wat jij net eigenlijk al zei, die opgroeien in een gezin waar iemand met een langdurige zorgvraag is of een zorgbehoefte is. Vader, moeder, broer, zus, soms ook opa en oma, maar in ieder geval echt in de nabije omgeving van die kinderen. Mm-hmm. Ja, en dat is 1 op de 4 kinderen en jongeren in Nederland groeit op in zo'n situatie. Ja. En is daarmee dus jonge mantelzorger. Ja. Nou ja, dat lijkt me, om dat te zijn, lijkt me vrij heftig. Jij bent hier natuurlijk ook om te vertellen over jouw verhaal. Nu ben je vandaag 28 geworden. Ja, dat ja, klopt. Dus officieel misschien niet meer echt een jonge mantelzorger, maar dat ben je wel geweest, hè? Want ja, je hebt echt al wel jarenlang de zorg voor jouw moeder in handen. Klopt. Ja, klopt. Kan je daar wat over vertellen? Waar zal ik beginnen? Ja, waar zou je beginnen? Nou, wanneer is het begonnen? Hoe lang zorg jij al voor je moeder? Zeker wel 5 jaar. En wat heeft zij, wat is er aan de hand? Wat voor ziekte heeft zij? Ze heeft oedeem en overgewicht. Mm-hmm. Had een hart- en vaatziekte. En COPD. Dus eigenlijk, ze heeft eigenlijk zoveel dat ik de helft nog niet eens weet. Ja. Dus ja, er is veel om voor te zorgen dan ook, lijkt me. Ja. Lijkt me een complexe zorg voor haar ook. Ja, vooral als ze heeft wel moeite met lopen en ja, bijvoorbeeld lang staan. Ja. Daar heeft ze ook wel moeite mee. Dus er zijn ook in de woning aanpassingen gedaan. Dat zij wat makkelijker. Bijvoorbeeld, ze hoeft niet naar boven om te gaan slapen. Ze kan gewoon beneden in de woonkamer slapen op een ziekenhuisbed. Ze heeft beademingsapparatuur. Dat ze niet in de nacht ademnood heeft. Dus een zuurstofapparaat dat aan is in de nacht. En een beademingsapparatuur dat tijdens dat zij slaapt, zeg maar, dat ze toch beademing krijgt. Ja, dat heeft ze dat dus de adem nodig, niet, zeg maar, in één keer stopt. Nee. Dat heeft ze soms wel eens als de apparaat er niet is. Ja. Dan stopt ze met ademhalen. En dan duurt het 3-4 seconden voordat ze weer adem begint te halen. En dan stopt dat weer eventjes, dan haalt ze weer geen adem. Ja. Dus die apparaat zorgt er eigenlijk voor dat ze blijft ademhalen. Dus dan geeft hij een behoorlijke druk, tegendruk, waardoor ze weer adem begint te halen. En een paar jaar geleden begon het dus eigenlijk. Hoe is dat gegaan? Ben jij dan van de een op de andere dag ineens heel veel voor je moeder aan het zorgen? Ja, dat is als mijn moeder bijvoorbeeld zich beroerd voelt en ze kan even voor die dag niet koken. Mm-hmm. Dan is het even omschakelen. Dan doe ik dat even voor haar. Ja. Dan is het dan 1, 2, 3 dagen. En dan kijken hoe zij zich daarbij voelt. En als dat weer wat betere kant op gaat, dan gaat zij koken. Hebben we allebei even geen zin, dan gaan we natuurlijk bestellen. Kan ook gewoon. Dat moet er ook een keer tussendoor gebeuren. Ja. Want ja, ik heb ook niet altijd zin om te koken natuurlijk. Nee. En wanneer had jij door van, oh, ik ben misschien ook wel een van die jonge mantelzorgers? Niet. Nee? Nee, ik vond het een standaard zorg. Kijk, als je een kind bent en je bent baby, dan zorgt je moeder voor jou dat je groot bent. Dat is, maakt niet uit wat je leeftijd is. Je moeder blijft je zorgen en je vader. Ik heb alleen mijn moeder, zeg maar, en geen vaderfiguur in de buurt die het voor mij kan oppakken. Dus dan ben ik de enige die nog meer zorg moet dragen. Ja, en je hebt ook geen broers of zussen? Ik heb geen broers en zussen. Hm. Dus dan sta je er alleen voor? Sta je er alleen voor. Samen, maar ja. Ja, maar in ieder geval sta je er alleen voor als een jongere. Precies. Voor je ouder. En ik weet ook niet alles. En sommige dingen heb je toch nog een steuntje bij je nodig. Een steun, een gesprekje. Ja. Maar ja, dat heb je nooit gehad. Dus het was voor mij gewoon normaal. En tot de dag van vandaag is het nog steeds normaal. Mm. Weet je, normaal zorgde je moeder jou. En nu zorg jij voor je moeder. Ja, alleen dat komt wel vroeg al, dat punt. Want je hoopt natuurlijk pas dat veel jaren later komt. Het liefst wel, maar als dat niet lukt, als het niet werkt, dan begint het in jonge jaren al. Ja, vind je het ook wel eens echt lastig? Vooral als het langdurige ziekte is, dan is het wel lastig. Want je kan bijvoorbeeld niet op vakantie gaan. Je kan niet te lang wegblijven. Je kan niet naar, bijvoorbeeld, ik woon in Hilversum, dan ga ik naar Groningen voor een week. Dat gaat gewoon niet, omdat je hebt toch een zorg wat je moet afgeven. Ja. En dan kunnen mensen ook niet invallen of dat valt niet echt over te dragen eigenlijk. Het kan wel, maar je moet diegene ook vertrouwen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zorg overgedragen aan een bepaalde stichting. Dat komt voor mijn moeder medicatie geven en die dat ook bijhoudt. Maar daar is het ook mis mee gegaan. Ze heb bijvoorbeeld ze moest 1 medicatie innemen en ze heeft er 2 of 3 gehad. Of 4 zelfs. En dat kan niet, want ze slikt natuurlijk een hele zak medicatie. En als je van 1 of van 2 soorten te veel inneemt, dan heb je medicatievergiftiging. En dat heeft ze 2 keer gehad. Okay, dus dan gaat ze met de ambulance mee. En dan zeggen ze in het ziekenhuis, ja, mijn vrouw wordt niet wakker. Ja, dat is dan even schrikken. Ja. Dus dat heb ik niet meer gedaan. En ja, dat doe je een aantal keren. En als het meerdere malen fout gaat, dan is het van, een hart, je hebt maar 1 hart. Dus daarvoor moet je gaan zorgen. Die gaat niet 3 keer, als hij een trap achter krijgt, nog zeggen van, ik ga morgen weer werken. Ja. Dan zegt hij, laat mij maar met rust. Ja, ja. En Riki, hoe moet hij zegt hier eigenlijk van, dit gaat gewoon zo. Zo is het nu eenmaal in mijn leven eigenlijk gelopen. En ik voel me niet echt een jonge mantelzorger. Ja, hoe hoor je dat inderdaad vaak? Dat mensen zichzelf helemaal niet als mantelzorger zien? Heel vaak. Ja. Zeker op het moment dat kinderen en jongeren opgroeien van jongs af aan met een bepaalde situatie. Dat kan natuurlijk, hè, als je het hebt over een langdurige ziekte of een beperking die gewoon al jarenlang speelt, dan weten sommige kinderen ook niet beter. En de term mantelzorger, ja, link je ook niet zo heel snel aan jezelf. Niet de beste term. Nee, wij zeggen ook eigenlijk altijd, er wordt een naam aangegeven om de situatie makkelijker uit te kunnen leggen, omdat je anders altijd dat hele riedeltje moet doen van een naaste met een ziekte of een beperking. Dus dan is jonge mantelzorger een makkelijkere verklarende term. Maar het is wel lastig voor kinderen en jongeren om zichzelf daarin te herkennen. Wat Umut eigenlijk ook zelf zegt, het is gewoon zo. En het is ook niet per se altijd erg om dat te doen. Je houdt van je naaste. Dus je doet het, sommige dingen ook heel graag. Er zijn alleen wel wat aandachtspunten voor deze kinderen en jongeren. Maar ja, zij hebben vaak wel de volwassenen in hun omgeving nodig om ja, bewust te worden van het feit dat wat zij doen voor zichzelf wel heel vanzelfsprekend is, maar niet per se heel, ja, normaal is misschien niet helemaal het goede woord, maar niet iedereen zit in die situatie. Zeker die leeftijdsgenoten niet. Precies. Umut, heb jij mensen in je omgeving gehad, vrienden, die dit ook zo hadden, of was je wel echt de enige? Ik heb er nooit naar gevraagd, maar ik heb nu wel mensen die ik ken die hetzelfde probleem hebben. Vooral een meisje die ik ken, ook wel bijna 10 jaar. Ze heeft nooit tijd om af te spreken, want het is zoveel zorg wat ze moet geven. En dan heeft ze de moeder, dan heeft ze er zelf. En dan heeft ze ook nog haar oma, waar ze mee bezig is. Dus zij kan bijna nooit afspreken. Ja, dus dan is de impact is enorm natuurlijk. Ja, soms heb je dat gewoon even nodig. Eventjes eruit met je vrienden en even wat leuks doen. Samen op een terrasje zitten, even lachen. Ja. Weet je, want dat doe je ook dan niet. Want je bent continu met het zorg bezig. Ja. Maar doe je dat zelf nog wel genoeg? Matig. Als het kan, dan doe ik het. Maar als het niet kan, dan doe ik het niet. Dan laat ik het zitten. Want je hebt maar één moeder. En je kan ervoor kiezen om ervoor te zijn. Maar je kan ook kiezen van, nou, ik doe het niet. Ik laat het een ander doen. Maar als het fout gaat, ja. Ja, je hebt er maar eentje. Weet je, je kan niet zeggen van, morgen neem ik een ander als hij kapot is, als het ware. Nee, ja, dat is wel ongelooflijk lief van je, hoe je dat zo zegt. Ja. En Ricky, wanneer is het nou mantelzorgen? En wanneer is het daar ook gewoon? Ja, je kan natuurlijk ook gewoon zorgen voor iemand. Wat is het verschil? Wanneer zeg je nou, ja, je bent een mantelzorger? Ja, mantelzorg is eigenlijk een term die mantelzorg in de brede zin van het woord is als je voor een naaste zorgt vanuit liefde. Dus daar staat eigenlijk geen financiële iets tegenover. Het is ook informeel. Dus wat jij ook zegt, Umut, ik heb niet kennis van alles. Maar ik doe het gewoon, want het is mijn moeder en ik ben zuinig op haar. Ja. En dat is eigenlijk mantelzorg. Anders dus dan de zorg die door een vrijwilliger of een professional geboden wordt aan jouw naaste. Precies, ja. Dus het verschil informeel of dat je het natuurlijk voor je werk doet. Precies. En de intensiteit, maakt dat ook nog uit? Nee, wij hangen in ieder geval met jonge mantelzorg daar geen intensiteit aan. Omdat op het moment dat je opgroeit in die situatie heeft het impact op je. Ja. En bij jonge mantelzorg moet je ook heel erg denken aan, je kunt iets feitelijk moeten doen. Hè, wat Umut ook zegt, ik geef medicatie, ik zorg ervoor dat mijn moeder veilig thuis is. Maar daarbij hoort ook dat je je zorgen maakt om je moeder. Dat zeg jij eigenlijk ook al. Hè? Ja. Ik maak me zorgen om haar gezondheid. En dat je als kind soms zorg voor jezelf tekort komt. Omdat je denkt, nou, ik doe maar even een stapje terug. Ik spreek maar even niet met die vrienden af, want ik moet bij mijn moeder zijn. Dus het is niet altijd letterlijk dat je iets doet. Maar de impact zit hem ook heel erg in, mentaal, dat je je zorgen maakt of zorg tekort komt. Ja. En daar kan je natuurlijk geen urenplaatje of iets aan hangen. Nee. Dat is er. Ja, dus het is echt niet alleen het feitelijke zorgen, maar... Nee, en dat vind ik wel echt belangrijk om te noemen. Omdat dat wel vaak, tenminste bij mij was dat, toen ik dit werk nu nog niet deed, heel vaak het idee van, oké, wat doe je dan allemaal? Maar soms doe je misschien wel helemaal niet zoveel, maar zit het wel continu in je hoofd? Of denk je van, nou, ik ga vandaag het doen, hou ik me maar even rustig, want deze situatie speelt nu. En daar moet ik moet maar niet te veel aandacht vragen. Ja. Ja. Dus, ja. Nee, precies. En jij spreekt ook nog veel meer andere jonge mantelzorgers. Ja. Ja, hoe jong begint dat eigenlijk? Ja, dat kan dus van jongs af aan zo zijn. Op het moment dat jij geboren wordt in een gezin waar je bijvoorbeeld al een zus met een beperking hebt, dan begint het gelijk. Nou, ja, kun je natuurlijk niet helemaal zeggen van als nuljarige merk je daar de impact van. Ja. Maar in feite zou dat natuurlijk wel zo kunnen zijn. Omdat jouw ouders ook veel aandacht moeten besteden aan jouw broer of zus. Maar vanaf een jaar of 5, 6 ga je dat natuurlijk wel merken. En zie je wel dat kinderen en in de zorg dingen gaan doen, maar ook rekening kunnen houden met, zich zorgen kunnen gaan maken van, hoe moet dit nou verder? Hoe ziet dat eruit? Dus dat begint echt al jong. Ja, enorm jong. Ja. 5 of 6 jaar. Dat, ja. Ja, ja. Dat hoop je natuurlijk dat dat niet gebeurt. Maar ja, wat je zegt is ook onoverkomelijk soms. Niemand kan er wat aan doen. Nee. Want de situatie is hoe het is. Mm. En niemand heeft daarom gevraagd. Je belandt in die situatie door de zorgsituatie die er is. Ja. En het wil ook niet altijd per se zeggen dat het erg is, hè, dat je als jonge mantelzorg opgroeit. Want tegelijkertijd heeft het ook iets moois dat je met elkaar kunt zorgen en dat jij iets kunt betekenen voor je naasten. En ook niet iedereen komt in de problemen. Alleen het is wel belangrijk dat er vroeg aandacht voor is, dat mensen zich ervan bewust zijn dat of iemand nou veel of weinig doet, het feit dat je opgroeit in zo'n situatie heeft impact. Ja. Ja, en heb je nou ook nog een bepaalde jongere of kind, nu je hierover praat, dat je denkt, oh ja, die situatie, die heeft me wel echt aan denken gezet? Ja, eigenlijk zijn dat de situaties waarbij ik elke keer denk van, oh ja, dat hoort er dan ook bij. En een voorbeeld daarvan is dat ik wel eens een jongen die inmiddels wel volwassen was, sprak, maar die als 10-jarige zei, of in de situatie zat, dat hij dat hij ging opletten of zijn vader zijn medicatie wel innam. Want hij wist, als die vader die medicatie niet neemt, dat was medicatie vanwege een psychische aandoening, dan gaat het niet goed met hem. En eigenlijk zeiden heel veel volwassen mensen uit de omgeving van die jongen van, dat is niet jouw verantwoordelijkheid, dat moet jouw vader zelf doen. Maar hij wist, als het slecht gaat met mijn vader, dan doet hij dat niet. En dan raakt hij in een psychose. En dan zijn wij met elkaar nog veel verder van huis. Dus hij deed dat, logischerwijs, toch. En dan denk je van, oh ja, je realiseert je het niet zo snel dat dit kan gebeuren. En mensen hebben natuurlijk gelijk dat het zijn verantwoordelijkheid niet is. Maar het is zo ontzettend logisch dat zo'n kind die verantwoordelijkheid wel voelt. Ja. En daar ook naar handelt. Ja. En een ander voorbeeld is een meisje van, ja, die zat op de basisschool met een zusje met een beperking. En dat zusje dat deed het op zich goed op school, maar die had wel eens huilbuien als er iets misging. Dan was ze eigenlijk bijna niet meer rustig te krijgen. En dan werd die zus uit de klas gehaald om haar zusje rustig te maken. En wat je zag aan dat meisje is dat zij aan de ene kant dat heel graag wilde, want daarmee was dat, ging het weer snel goed met haar zusje. Maar aan de andere kant, ze zegt, ik zat op school en ik zat soms al naar buiten te kijken, naar het schoolplein, van wat gebeurt daar allemaal? Gaat dat wel goed met mijn zusje? Want straks begint het weer. Dus dat meisje was in de klas afgeleid, werd ook regelmatig uit de klas gehaald. Dus ook daarin heeft het impact op haar eigen ontwikkeling. Ja. Zonder dat daar nou iemand echt, ja, schuld aan heeft of wat dan ook. Maar ja, dat zijn van die dingetjes waarbij ook een school denkt van, nou ja, eventjes dit meisje erbij, dan is het snel weer opgelost. Ja, kleine maar dingen. Het zijn kleine dingen, maar het heeft toch grotere impact dan je denkt. Ja, dus ook voor leraren op een basisschool. Het is ook misschien moeilijk soms te herkennen of te zien van wanneer iemand nou echt zorg draagt voor iemand. Ja, dit klinkt. Ja, nou, je moet dat weten. En ook kijk, op een basisschool weten vaak mensen nog wel van elkaar van hoe ziet zo'n gezin eruit en wat is daar aan de hand. Op middelbare scholen is dat alweer weer wat lastiger, omdat je dan vaak het hele gezin niet meer per se kent. En dan moet een jongere dat dus zelf benoemen van er is zo'n situatie aan de hand. Ja, precies. We zijn alweer een tijd aan het praten, maar die taartjes zijn nog onaangeraakt. Dus laten we eens even naar de muziek gaan, want dan kunnen wij gewoon even wat verjaardagstaart gaan eten, Umut. Ja. Jij hebt een nummer uitgezocht van Danique. Het heet Papa Mama. Mm-hmm. Waarom wilde je dit nummer laten horen? Omdat het toch nog, omdat het wel raakt. Het is een heel mooi nummer en het raakt. Ja, nou dan gaan we daarna luisteren. Voelt net als gisteren dat het noodlot ons brak. We gingen van een blauwe naar een zwartere dag. Mijn zus die werd ziek en niemand wist wat ze had. Zo onzeker als de toekomst stond het ijs aan me vast. Ik zag de pijn bij mijn ouders, het verdriet en de stress. Ik liet ze huilen op mijn schouders, want dat leek me best. Papa, mama, ik neem jullie niks kwalijk. Papa, mama. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever. had je niet gedacht, want ik hoef er niet over te praten. Maar moet mijn gevoel gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. Door alle jaren heen zijn we onszelf vergeten. Verdronken in de tranen van het keiharde leven. Maar hoop op beter ligt niet in het verleden. Want we zijn helemaal leeg, maar blijven toch alles geven. Mijn mama werd geraakt in de strijd. Zo werd mijn allergrootste angst ineens realiteit. Papa, mama, ik neem jullie niks kwalijk. Papa, mama. Mensen zeggen dan het komt wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach. Nee, dat had je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten. Maar moet mijn gevoel er gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. Om te durven vertellen. Te laten weten. Dat ik zoveel. Weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach. Nee, dat had je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten. Maar moet mijn gevoel er gaan slaten. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. Ja, nummer van Danique, die hier zelf zingt over haar thuissituatie. Is zelf ook jonge mantelzorger. En het nummer heet Papa Mama. De nacht van EO. 1 op de 4 jongeren in Nederland is mantelzorger. En samen met de volwassenen telt Nederland dan 5 miljoen mantelzorgers in totaal. Dit is heel wat, maar is het ook altijd zichtbaar in onze maatschappij? Nou, daarover praat ik vannacht met Umut. Hij is zelf een mantelzorger voor zijn moeder. En met Riki Seijnen. Zij begeleidt deze jonge mantelzorgers in haar werk. Umut, jij bent dus mantelzorger voor jouw moeder. En jij vertelde net al dat dat soms ook wel even lastig kan zijn. Een grote verantwoordelijkheid heb je eigenlijk te dragen. Zeker. Welk moment dacht je nou echt, nu wordt het me eigenlijk te veel? Op het moment dat de ziekte achteruit loopt. Dus dat het meer zorg nodig heeft. Meer bij komt kijken. En je het allemaal even niet kan volgen. Mm. Want de huisarts van je moeder zegt er wat van. Behandelaars zeggen er wat van. Begeleiders die zeggen er wat van. Ja. Dus er komt van allerlei plekken komen meer aandacht bij kijken, meer zorg. Heel veel medische termen. Heel veel medische termen waar je denkt van, ik weet niet wat dat betekent. Nee. Bijvoorbeeld, nou, laatst hoorde ik, mijn moeder heeft nou een myoom. Ja, oh ja, myoom. Ja, dat is een vleesboom. Dat is een vleesboom in de baarmoeder. Ja. En daar is toen een stuk, 4 weken geleden of zo, is een stuk verwijderd. En omdat haar hart zwakker werd, zijn ze gestopt. Dus er is nog wel een gedeelte myoom in haar baarmoeder, wat ze niet konden verwijderen, omdat haar hart slechter werd, zwakker werd. Dus dat is wel lastig. Ja. Maar ik had niet zo goed gehoord, wat had die arts nou gezegd? Een myoom? Of je hebt er nog eentje, wat daarop lijkt. Ja. Maar dat is nog erger dan een myoom. Dat is geen vleesboom, maar dat is een soort kanker. Oh, melanoom. Melanoom, ja. Precies. Ja, dus ze krijgen al die termen. Ja, en dus ik denk van, wat had ze gezegd? Is het dat of is het wat anders? Ja. Want het is via de telefoon geweest, via een telefoongesprek. En ik had het niet goed verstaan. Totdat een collega zei, volgens mij is het een melanoom. Ja, en dan eens even kijken wat er dan gebeurt. Dus ik schrok er wel van. En dan denk je van, ze heeft al zoveel dingen. En dan komt dit er ook nog eens bij. Mm-hmm. Hoe ga ik daarmee om? Wat ga ik nu doen? Wat zijn mijn volgende stappen? Ja, je denkt natuurlijk aan de zorg van je moeder. Maar dan ga je ook aan je eigen zorg denken. Dus je moet een stappenplan maken. En dan moet je dat gaan bewandelen. Ja, en dan kom je in een probleem met jezelf, zeg maar. Omdat je dan het keuze heel moeilijk kan maken van, wat ga ik nu doen? Ja, en of je dan voor jezelf ook mag kiezen. Ja. Maar durf je dan wel eens voor jezelf te kiezen? Nee, heel eerlijk gezegd, nee. En ik heb hier vooraf heb ik ook een net wat ik zei, een podcast opgenomen. En dat was een moeilijke periode, want ik zat er precies middenin. En als de arts tegen jou zegt van, als zij morgen niet wakker wordt uit de operatie, dan moet je je klaarmaken. Ja, want jouw moeder was ineens met de ambulance uit huis gehaald, toch? Ja, door medicatievergiftiging. En ze was dan in slaap gebracht. En tot 's morgens vroeg kreeg ze haar niet meer wakker. Nee. Dus ze was overgeplaatst naar een speciaal wakkermaakkamer. Ze hebben alles geprobeerd, maar ze werd niet wakker. En dat is toch nog wel moeilijk. En was je toen ook bij haar? Nee, omdat zij van ziekenhuis naar ziekenhuis ging veranderen. Dus de ene keer zat ze in Amsterdam, dan in Amersfoort, Meander ziekenhuis, dan in Flevo, Almere. Oh ja. Dus ik kan niet overal naartoe. Ik heb geen rijbewijs. Ik ben afhankelijk van de openbare vervoer. Nou, die rijdt niet 's morgens vroeg of na 12 uur. Mm. Dus ik was iedere keer afhankelijk. En dan moet je maar iemand hebben die zegt van, ik geef je wel even een slinger ernaartoe. Ja. Dus dat lijkt me ook wel lastig. Dat je op zo'n moment er dan niet bij kan zijn als het zo zwaar is. Ja. Ja. Dat is het ook. Ja. Dan is het eerst het beste 's morgens vroeg je een werk opbellen en zeggen van, ik zit met dit en dat. En ik kan vandaag even niet komen. Of ik kom later in de middag terug. En begrijpen ze dat dan wel? Ja, gelukkig hebben ze dat wel begrip voor getoond. Oh. Dus dan geven ze mij een dagje vrij. Oh, dat is heel fijn. Ja. Ja, want Ricky, dat lijkt me soms ook een probleem, toch? Dat werkgevers of opleidingen niet begrijpen of niet flexibel zijn. Ja, dat klopt. Ik denk voor een deel niet begrijpen of niet weten. En flexibiliteit, je moet natuurlijk zoeken waar dat kan. Want iedereen begrijpt dat je ook gewoon je werk moet doen of op school moet zijn. Ja. Maar het zou heel fijn zijn, juist voor deze jongeren, op het moment dat je dus weet dat dit speelt, hè, wat Umut ook zegt, mijn werkgever had daar wel begrip voor, dat helpt jou heel erg. En dan hoef je niet meteen alles op zijn kop te gooien, maar als je een keer een uur vrij kunt krijgen, of als je het over school hebt, een toets een keer wat later mag maken. Stel je voor dat Umut op school had gezeten in deze situatie en die had de volgende dag een toets gehad. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat dus niet hebt geleerd. En dan is het heel fijn als een school daar begrip voor heeft en zegt van, ik snap dit, maak die toets wat later. Kijk, dat het met een centraal examen wat lastiger ligt, dat snap ik ook. Er zit een grens aan flexibiliteit. Maar dat kan wel heel erg helpen voor deze jongeren en heel veel lucht geven. Ja. Het probleem is dus eigenlijk nog eerder dat mensen niet goed doorhebben wat er aan de hand is. Ja. Wat ik net zei, zeker op die middelbare scholen en hoger onderwijs en mbo's. Ja. Ja, dan moet je dus zelf aangeven dat jij in deze situatie zit. Mm. En dat is wel belangrijk voor degene die nu luistert en die in zo'n situatie zit. Trek eigenlijk zo snel mogelijk aan de bel bij je school. En dan hoef je niet te zeggen, ik ben een jonge mantelzorger, maar mijn moeder is heel ziek en dit en dat is er aan de hand. Waardoor school ook met jou mee kan denken. Of waardoor jouw werkgever ook met je mee kan denken. Over hoe kan je dit nou goed organiseren, zodat je en die zorg aan je moeder of een ander familielid kan verlenen. Ja. Maar ook gewoon je opleiding of je werk kunt blijven uitvoeren. Ja, want Umut, had jij dat ook wel gedaan? Een paar jaar terug zat je misschien nog op je opleiding? Of was je toen al aan het werk? Nee, ik was altijd al aan het werk. Oh, ja. Heb jij wel snel al verteld over die situatie met je moeder? Ik heb het eigenlijk niemand verteld totdat het moeilijker werd. Ja. En dat ik vrij moest nemen en dat ik zo vaak weg was van mijn werk. Toen heb ik het wel gezegd tegen mijn collega's. En die hebben er ook begrip voor getoond. Ja. Dus ook als het emotioneel even te veel werd. En dan merkten ze het en waren ze ook meer aan het opletten. Nog steeds letten ze veel op me. Van hoe voel ik me? Hebben ze kunnen ze ergens een steentje bijdragen, even helpen. Mijn moeder zat bijvoorbeeld in de voedselbank. Ja, dat moest ook opgehaald worden, ja, terwijl ze in het ziekenhuis lag. Dus dan zei een collega van, ah, dan breng ik je wel eventjes. Dan is dat wat sneller, want als ik met de fiets zou naar huis gaan, naar de voedselbank en weer naar huis, dan weer terug naar werk, dan ben ik 2-3 uur onderweg. Ja. Dan ben ik 3 uurtjes kwijt, dan moet ik misschien vakantieuren inleveren. Ja. Maar, heb je dat ook wel gedaan? Dat je, ik heb verleden jaar heel veel vakantieuren daarvoor ingeleverd. Ja, ja, bijna alles. Echt? Ja. Want wat moest er dan allemaal, ja, wat was er dan aan de hand dat je zelfs je verlofuren dan in moet leveren? Omdat ik natuurlijk de voedselbank had. Ja. Je moet elke keer moet je er naartoe gaan. Ga je één keertje niet, dan stopt het. Dus ja, het is eten, het zijn drinken, het is de voedsel, dat heb je gewoon nodig. Ja, dus daardoor moest jij gewoon echt een aantal uur per dag daarheen. Ja, ja. Nou, als dat een hele lange periode kost, dan. Ja, gaat je uren gaan verdwijnen. En natuurlijk zijn het ook dagen geweest dat mijn moeder gewoon thuis was. Ja. Maar niet in staat was om naar buiten te gaan. Omdat ze haar hartkloppingen niet goed stabiel was. Ja. En zich niet goed voelde, sufjes voelde. Dan wil je haar niet overweg laten gaan. Eén keer heb ik dat wel gedaan. Dat ik denk van, ja, maar vandaag gaat het echt niet. Ik heb het alle keren wel gedaan. Maar vandaag gaat het echt niet. Je moet even kijken van, of je het zelf lukt om het te doen. Ja. Of even een begeleider of iets bellen die het voor je wil ophalen. Want ik kan dat niet. Of je moet het deze keer maar even afbellen. Ja. Maar jij kan dus ook gewoon nu niet op vakantie? Nee. Ja, en nu zijn er heel veel mensen waarschijnlijk om jou heen, ook collega's misschien, allemaal op vakantie. Ja. Hoe voelt dat dan? Eerlijk gezegd er niet over nagedacht. Aan de ene kant balen, want vorig jaar was met mijn oude werk directeur, zeg maar, gingen ze allemaal 3 dagen op vakantie, lekker naar Lissabon. Ja, mijn moeder zat op IC, dus het was voor mij een keuze maken. Of ik ga met mijn werk, met mijn collega's, lekker op vakantie, 3 dagjes, lekker genieten, of ik blijf bij mijn moeder. Dus ik heb wel de keuze genomen om bij mijn moeder te blijven. Want ik heb alles uitgestippeld. Mocht ik in Lissabon zijn en ik krijg een telefoontje dat ik terug moet komen. Ja, 2-3 uurtjes vliegen. Plus de wachtrij in Schiphol. Ja. Die stress die wil je niet op je hoede hebben. Nee. Dus ik heb de keuze genomen om lekker thuis te blijven. Ze hebben het begrip voor getoond. Ze hebben ook gezegd, we kunnen ook zeggen van, als we daar zijn en je krijgt een telefoontje, breng ik je persoonlijk naar Schiphol en zet ik je op de vliegtuig terug naar Nederland. Ja, ja. Maar ik kon het niet, ik durfde het niet aan. Ja, je wil dat schuldgevoel niet krijgen. Nee, maar dan moet je echt veel offers brengen. Ja. Al met al, want dit is niet het enige. Dit, het houdt misschien ook voorlopig nog even niet op. Dat lijkt me ook wel lastig. Ja. Dat je gewoon weet van, ja, dit. Mijn moeder wil ook heel graag op vakantie. Ik wil dat ook, maar ja, het gaat even niet. Nee. Dus je hoopt eigenlijk elke dag dat het wat beter gaat met haar. En het insteek die je geeft, dat het waarde heeft. Ja. En dat het niet in één keer allemaal in elkaar stort. Want dan voel je ook van, ik heb alles voor niets gedaan. Ja. En zo, in zo'n psychische probleem heb ik ook gezeten. Dat je op dat moment dan al in elkaar stort. Want ja, je hebt niet continu dezelfde kracht. Ja. Je kan niet 24/7 op dezelfde toer gaan draaien. Als je ook met een auto, je kan een aantal uur kan je op dezelfde kilometers rijden. Op een gegeven moment zegt hij ook van, gaat je benzinelampje branden? Ik heb benzine nodig. Het is op, ja. Ja, ja, Ricky, dat het zo ver gaat, hoor je dat vaker? Hoe vind je het eigenlijk om dit verhaal van Umut te horen? Ja, ik vind het verhaal van Umut eigenlijk heel erg herkenbaar. En ik vind het heel mooi dat hij, ja, wat je eigenlijk laat zien, hè, die zorg voor je moeder, hoe belangrijk dat, hoe belangrijk logischerwijs jouw moeder voor je is. En ik, ja, wat ik zeg, ik vind het heel erg herkenbaar, omdat het ligt een beetje aan de situatie, hoe zwaar of hoe veel effect het heeft op je leven. Alleen dit zijn precies wel de keuzes waar alle jonge mantelzorgers voor staan. Laat ik die zorg voor mijn moeder voorgaan, of ga ik nou toch bij mijn vrienden spelen? Zo kan het ook zijn. Of waar je gewoon simpelweg rekening mee moet houden, dat als jij iemand met een beperking in huis hebt die ook niet makkelijk op vakantie gaat, ja, dan gaat het hele gezin dus niet op vakantie. Ja. Het inleveren van vrije dagen of het inleveren van vrije tijd, niet naar sporten gaan, dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die ik wel behoorlijk vaak hoor. En dat is precies waarom ik denk van, waarom ik het belangrijk vind dat er aandacht is voor deze doelgroep. Omdat je zou willen dat er mensen om deze jongeren heen staan die soms zeggen van, weet je, ik pak wel even toch een stukje zorg op. Ga jij nou even lekker naar de voetbal vandaag? Weet je, het hoeven niet hele grote dingen te zijn. Oemut heeft, bij Oemut is het echt veel. En heeft dat een hele behoorlijke impact op jouw leven. Ja. Maar dat kan ook in kleinere dingen zitten. Ja. En Oemut, eigenlijk sta jij er ook wel echt alleen voor als ik het zo hoor. Mm-hmm. Is dat niet heel zwaar ook? Het besef van dat als jij wegvalt, dat het dan heel lastig is voor jouw moeder ook? Ja, zelfs als ik zelf ziek ben. Ja, dan, als jij een griepje hebt, wat dan? Ja, dan moet ik afstand nemen van mijn moeder. Want als ik ziek ben, dan maak ik haar nog zieker dan dat ze is. Dus dan moet ik afstand nemen. En dan is het voor mij alleen maar met de camera's beneden kijken of alles goed gaat. En als ze niet... Ja, want je hebt dus camera's opgehangen in je huis. Ja, buitenhuis, in huis. Mocht zij bijvoorbeeld in de achtertuin vallen, dan zie ik dat. Dan kan ik eventueel iemand er naartoe sturen of dezelfde naartoe gaan. Ik kan door de camera zelfs spreken. Dus praten, kijken of er gehoor is of de aandacht wordt gegeven. Is er bijvoorbeeld, stel als ze valt in de achtertuin of in de voortuin. En er is geen gehoor en er is niemand op straat of iemand die haar kan helpen. Ja. Dan kan ik eventueel een begeleider bellen die even een polshoogte wil nemen of een ambulance er naartoe sturen. Dus die dingen zijn wel echt wel nodig. Ja. Ik ben heel blij dat aangezien van die camera's dat ik dat is ook eigenlijk een stukje zorg wat van je af wordt genomen. Ja. Daardoor kan je het allemaal iets beter in de gaten houden. Ja, dat ik als hoef je ik niet de hele tijd naast er te zitten. Precies. Dan kan ik gewoon even mijn eigen ding doen. Maar het geeft natuurlijk ook wel aan van hoe bizar. Of hoe heftig de situatie is dat je dit moet doen. Het lijkt me ook heftig voor haar, want ze wordt 24/7 in de gaten gehouden. Ja, maar wel alleen door jou, denk ik. Ja, wel dus alleen dat, door dat mij. Dat scheelt. Maar het is alles je broer, je zus, je zoon of iets. Je wil voor jezelf wil je ook een beetje privacy hebben. Je wil ook eventjes je eigen ding kunnen doen zonder dat iemand van je familielid meekijkt. Ja, ja. Rieke, hoor je dat wel vaker? Dat mensen echt camera's ophangen in het huis? Ik heb het wel vaker gehoord. Het gebeurt niet heel vaak. Tenminste, ik hoor het niet heel erg vaak, maar het gebeurt wel, ja. Misschien dat er meestal ook iets meer mensen zijn die zorgen voor iemand. Want in het geval van Oemut is eigenlijk vooral Oemut en natuurlijk de professionele hulp, maar... Ja. Ja, nou ja, als je gezin natuurlijk wat groter is, dan heb je ook de mantelzorgtaken meer te verdelen, zeg maar. Dus dat scheelt soms. Maar dat is wel echt voor iedereen heel verschillend, ja. En ook in hoeverre, Oemut zegt, geeft ook aan van, ik heb het een aantal keer uit de handen gegeven en dat is niet helemaal goed gegaan. Waardoor ik heel goed zijn reactie begrijp om dat zelf te blijven doen. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die de ervaring hebben dat dat wel goed gaat en die daarmee ook die taken makkelijker kunnen verdelen. Ja, ja. We gaan zo verder praten ook over hoe we wat meer zicht kunnen krijgen op die jonge mantelzorgers. Maar we gaan nog luisteren naar muziek. Het nummer van Martijn Buwalda. Je draagt het niet alleen. Die had jij gekozen? Ja, ik heb een aantal jonge mantelzorgers gevraagd waar wij mee samenwerken om liedjes aan te dragen. En deze is van Juda. En die vond dit een mooi nummer. Hij is zelf dus jonge mantelzorger. En geeft aan van, ja, weet je, soms weet je het eigenlijk niet meer. Of heb je het gevoel dat je er wel alleen voor staat. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Net als ik. Voor wie gaat maar niet bereikt. Voor wie liefde geeft maar niet krijgt. Weet dit, je draagt het niet alleen. Voor wie gokt en steeds verliest. Wie probeert maar vaak verkeerd kiest. Net als ik. Voor wie lacht maar niet geniet. Voor wie wel gelooft maar niet ziet. Weet dit. Je draagt het niet alleen. Alleen, je draagt het niet alleen, alleen. Raakt je rug de muur, sluit de nacht je in. Kun je nergens heen, dan er tegenin. Je draagt het niet. Draagt het niet alleen, van Martijn Buwalda. De nacht van EO. Een kwart van de jongeren en kinderen in Nederland is dus mantelzorger. Daar hebben wij het vannacht over. Met Umut, zelf is hij mantelzorger. En met Riki Seyne, zij zet zich in voor jonge mantelzorgers. Riki, je noemde het net al, het is eigenlijk een groep die nog niet goed zichtbaar is. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe gaan we daar eens verandering in brengen? Daar ben jij al hard mee bezig, volgens mij. Wat doen jullie daarmee? Onder andere, daarom zit ik hier. zodat de mensen die nu luisteren zich meer bewust zijn wat de impact van die zorgtaken is op deze kinderen. En dat het niet alleen die taken zijn. Hè, dus huishoudelijke klussen of medicatie verstrekken of meegaan naar de dokter. Maar juist ook het zorgen maken om dierbaren of zorg voor jezelf tekort komen. En hoe meer volwassenen, maar ook jongeren zelf zich daar bewust van zijn, hoe meer zij ook aandacht daaraan kunnen besteden. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Daarnaast hebben wij ieder jaar de Week van de Jonge Mantelzorger. Dat is eigenlijk een campagne van een week waarin ook om dezezelfde reden die aandacht wordt gevraagd. Verder zijn er lokale mantelzorgsteunpunten die ondersteuning bieden aan jongeren. Dus het zou het mooiste zijn als de eigen omgeving van deze kinderen en jongeren iets voor ze kan doen. Wat ik vaak terughoor is dat jongeren zeggen van, eigenlijk wil ik alleen maar dat iemand even naar mij luistert. Mm. Ik snap ook wel dat niemand dit echt op kan lossen, maar hoor mij, zie mij en vraag niet steeds aan mij, hoe is het nou met je moeder of hoe is het nou met je zus of broer, maar vraag eens hoe het met mij is. Dat zijn dingen die kan eigenlijk iedereen doen. En op het moment dat je je er bewust van bent wat de impact hiervan is, dan kun je ook kijken hoe zorgen we er nou voor dat zo'n kind wel naar de sportvereniging kan, of wel tijd aan zichzelf kan besteden, of wel meer flexibiliteit in zijn werk of in opleiding heeft. Dat kun je als directe omgeving doen. Maar er zijn dus ook mantelzorgsteunpunten die ondersteuning bieden aan deze kinderen. En daar zou je hen dus ook naartoe kunnen verwijzen. Op het moment dat ze zeggen van ik vind het toch wel fijn om met iemand te praten die niet in mijn familie zit, maar die mij wel tips en handvatten kan geven. Die kan misschien helpen met inderdaad hoe je dus wel hoe je dat doet. Maar ook hoe blijf je goed voor jezelf zorgen. En wat je ook wel veel ziet is wat er georganiseerd wordt, is contact met andere jonge mantelzorgers. Heel veel kinderen zitten in zo'n situatie, weten niet beter en denken dan, ik ben de enige die dit heeft. Totdat je, 1 op de 4. Dus er zijn er veel meer. En dan ineens hoor je van, maar er zijn ook nog anderen. En die lopen tegen dezelfde dingen aan. Dat kan voor sommigen heel fijn zijn. Ja. Umut, heb jij genoeg hulp of zou je ook wel wat meer van dit soort hulp willen hebben? Elk steunpunt wat voorbij komt, dat zeg ik ja tegen. Mm-hmm. Dus Ja, en ben je daar dan ook blij mee? Helpt dat dan ook echt? Of? Ik heb het nog niet voorbij zien komen dat ik echt voor mezelf hulp ervoor kreeg. Mm-hmm. Dus ik zou het niet weten, maar ieder punt wat ik krijg, zou ik aannemen. Ja, dus als je woont hier in Hilversum. Dus als de gemeente Hilversum zo'n punt heeft, wat waarschijnlijk wel zo dat zou zijn, zo. Rikki. Ja, dat klopt. Dan zou je daar wel aan kunnen kloppen en dan kunnen ze jou misschien wel helpen. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, ik weet dat er een mantelzorgcomplement is. Dus dan krijg je één keer per jaar. Één keer per jaar €150 of zo. Ja. Om als dank, zeg maar, de zorg wat je voor je ouder geeft. Maar voor de rest, ik heb geen idee. Nee. Rikki, dan valt daar denk ik nog wel een stap te maken voor Umut. Precies. Er wordt meer geboden, zeg maar. Ook in de punten, ook in Hilversum en ook in de punten die ik net noem. En dan is het goed om samen met iemand te kijken van, wat heb jij nou nodig? Want de een zegt, ik wil heel graag meer vrije tijd of mijn tijd anders besteden. De ander zegt, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk van de zorg zelf blijven doen. Maar hoe geef ik dat dan goed vorm? Ik hoor jou net ook zeggen, soms maak ik me ook wel zorgen over de toekomst. Hoe moet dat dan verder? Dat zijn ook dingen waar best mensen voor zijn, waar je mee kunt praten en die jou daar met jou mee kunnen denken. Vooral iemand die het al een keer hebt meegemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En dat soort, kijk, ik weet het natuurlijk van Hilversum niet exact tot in detail, maar dat soort ondersteuning wordt in Nederland gewoon wel geboden. Specifiek ook gericht op jongeren. Dus die mantelzorgsteunpunten hebben vaak echt specifiek aanbod voor jonge mantelzorgers ook. Ook wel eens dat er leuke uitjes worden georganiseerd om even uit de situatie te zijn en even wat anders te hebben. Ja, en dus ook om het wat jij ook fijn zou vinden, dat je ook even kan praten met mensen die in zo'n situatie ook zitten, net als jij. Ja. Ja, want dat heb je nu om je heen niet echt. Nee. Nee, zo sta je. Dan voel je ook wel misschien wat eenzaam. Ja, klopt. Ja. Ja, want ook heel veel vrienden die zeggen van, je hebt nooit geen tijd voor mij, dus bekijk het maar, weet je wel. Ja, dat vriendschappen daardoor eigenlijk ook beëindigen, kapot gaan. Ja. Dat is ook wel echt wat je veel hoort. Dat je jongeren hebt die inderdaad, vriendschappen haken af, omdat je steeds moet zeggen van ja, ik kan toch niet, of het gaat niet door, of het lukt me niet. Maar ook dat je soms in een hele andere fase zit dan jouw vrienden die niet in die situatie zitten. Die zijn niet bezig met medische dingen. Die zijn niet bezig met camera's in hun huis voor hun moeder. Mm-hmm. Dus je begrijpt elkaar soms ook gewoon niet. Maar ik zeg altijd, vriendschappen die daaraan kapot gaan zijn geen echte vrienden. Nee. Dus de vrienden die je nu hebt en houdt, dat... Dat zijn echte vrienden. Dat zijn er belangrijk. Ja, er zijn er niet veel, die kan je op één hand tellen. Ja. Maar weet je, het is er in ieder geval iets dan niets. Soms meer dan genoeg, ja. Als het goede vrienden zijn. Ja. Ja. Ja, we zijn al bijna weer aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. We hebben nog wel één nummer wat we gaan draaien. Riki, dat is het nummer van Inge. Zij koos voor Scars to Your Beautiful van Alicia Cara. Weet je ook waarom zij dit wilde laten horen? Zij vertelde daarbij, het is niet direct het nummer wat met dit onderwerp te maken heeft. Maar mijn zusje en ik luisterden dit nummer op het moment dat onze moeder werd opgenomen. Dus het brengt herinneringen met zich mee. Ja. En daarom vond zij het een mooi nummer om hier te draaien. Nou, gaan we die luisteren. She just wants to be beautiful, she goes. Unnoticed, she knows. No limits, she craves. Attention, she praises. An image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand. She's worth it, all that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Hope you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. Oh.

Teken van Vrouwtje. En we gaan even tussenuit voor het nieuws van 4 uur alweer. En daarna zijn wij weer terug met nog een uur van de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de open lucht hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties zoals basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Werknemers en scholieren hebben daarom vrijgekregen. De meeste vluchten zijn geannuleerd en de beurs blijft dicht. Het leger staat klaar om in noodgevallen te helpen. Gemi komt uit de Filipijnen, waar de orkaan wateroverlast veroorzaakte. Als die Taiwan heeft verlaten, trekt Gemi richting het zuidoosten van China. In een onderzoek naar drugshandel heeft een politie-infiltrant zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd, meldt Nieuwsuur. Het gebeurde bij een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen, dat al langer werd verdacht van betrokkenheid bij drugsinvoer. De infiltrant, die zich voordeed als drugscrimineel, betaalde volgens Nieuwsuur €180.000 smeergeld aan de directie van het bedrijf. De drie directieleden zitten intussen vast. De burgemeester van Vlissingen heeft het bedrijf gesloten en vorige week is het failliet verklaard. De advocaat van een van de directeuren zegt dat de politie zich met de infiltrant mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. Het weer. Vannacht lokaal wat regen, minima tussen 13 en 18 graden. In de ochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen, daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is een paar minuten over 4. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. De zomervakantie is aangebroken voor veel mensen. En als die zon zich laat zien, dan gaan we er graag op uit. Naar het strand bijvoorbeeld. Maar ja, vroeger werd er gewoon gewerkt in die zomer. Hoe die invulling van de zomer was en hoe het is veranderd en ook hoe schilders naar buiten trokken bij mooi weer bespreken we straks allemaal als we het gaan hebben over een nieuwe tentoonstelling in het museum De Laakhal. Maar eerst de podcast van de Spindokters. In deze laatste aflevering van het seizoen bespreken Julia Wouters en Raymond Mens, uiteraard onder begeleiding van Thijs van den Brink, een actie van VVD-leden die niet blij zijn met dit kabinet. Julia Wouters noemt het naoorlogsverzet en Raymond Mens noemt het zelfs prutswerk. De Tweede Kamer is met reces, maar de nieuwe ministersploeg van kabinet Schoof 1 mag maar kort van de vakantie genieten. De ministers gaan deze zomer een regeerprogramma schrijven, terwijl de minister van Financiën roept dat het geld op is. Het mooiste nieuws van dit allemaal, wij van podcast De Spindokters zijn nog niet op vakantie. Nee. In deze laatste aflevering van seizoen 6 gaan we nog zoveel mogelijk vragen van jullie, onze trouwe luisteraars, beantwoorden. En dat doet deze keer oud en vertrouwd Julia Wouters, voormalig politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Goedenavond. Goedenavond, ja. En Raymond Mens, oud-communicatiestratege bij de VVD, ook wel oud en vertrouwd eigenlijk. Goedenavond. Hallo. Hallo. Al was er nog één iemand die ik had opgeroepen om vragen te stellen en die zei, waar is Jack de Vries? Oh ja, dat is pas echt oud vertrouwd. Ja, ik zei burgemeester Maassluis. Ja, die is burgemeester. Ja. Je kan van deze podcast wegkomen. Dat kunnen we wel zeggen. Het is zomerreces, nieuwsluwte, komkommertijd. Moet je als spindokter juist nu de aandacht zoeken of niet? Ja, dat hangt er vanaf wat je doel is. Als je doel is om ergens mee in de aandacht te komen, dan is dit een heel mooi moment. Al moet ik wel zeggen dat het minder is dan vroeger. Ik had vroeger altijd, toen ik bij de VVD, maar ook daarvoor bij lobbyclubs heb gewerkt, hadden we altijd de zwarte puma. Dus als er dan op de Veluwe een zwarte puma was gesignaleerd, dan wist je, het is... Er is nu een wolf, hè, op de Veluwe. Ja, maar destijds was het dan nog gewoon een iets te veel volgevreten kat, huiskat. En dan dacht ze, oh, het is een puma. En dan weet je, oh, het is komkommertijd. En dan kun je dingen laten landen. Uitproberen. Ja, uitproberen. Of goed, als je normaal als kleine partij er niet tussen komt, dan is dit het moment om een keer een voorpaginaatje Telegraaf te halen. Dan moet ik wel zeggen dat deze zomer alles behalve nieuwsluw is. Met Amerika natuurlijk niet. Ja, dus wat dat betreft is misschien de kans minder normaal. Maar in Nederland is het nieuws wel luwer dan normaal. Ja. En nu zijn alle journalistieke programma's behalve Nieuwsuur zijn ook met reces. Want dit is de dag, gaat gewoon door. En even de Oranje Zomer gaat ook door. Ja. Daar hoef je niet denigrerend over te doen. Maar de blik zegt heel veel, zeg ik even tegen de luisteraars. Nee, niet eens. Okay, nee, ik word gewoon geframed, merk je het? Ja. Ik had best kunnen zeggen, dat vind ik geen journalistiek programma. Maar dat heb ik niet gezegd. Deed je niet? Nee. Raymond en ik hadden het hier over. Hoe je met dit soort... Ik zou kunnen zeggen dat. En dat je dat dan toch even lekker gezegd hebt. Ja. Julia is een van die mensen die dan in Amsterdam woont. En dan op feestje zegt, nee, wij hebben geen tv. Maar wel de hele dag op de iPad zit en alles kijkt. Maar, is het er goed in, jongens? Ik was nog steeds de vraag aan het beantwoorden. Er is niet zo heel veel waar je jezelf kan lanceren. Want je hoopt natuurlijk dat je opeens aan tafel zit bij op de televisie, die wat toch iets meer impact heeft dan een radioprogramma. Ga je ook mij beledigen? Ja, nee, jammer. Jij weet dat ook. Je hoeft niet iedereen met iedereen. Je kan kiezen, hè, met wie je ruzie maakt. Je hoeft niet iedereen tegelijk Thijs, jij weet ook dat de impact van televisie groter is dan die van radio. Dat klopt. Ja. Ik denk dat de kans groter is dat... Ja, ga door. Wacht, want ik heb nog steeds mijn punt. Dus het is beter om eerst lekker op vakantie te gaan, uitgerust op het strand of waar je dan ook bent, goede plannen te hebben gemaakt, een netwerkje maken en dan knallen voordat het allemaal weer losbarst. Dus ik denk dat de talkshows pas 1 september terugkomen. Dus dan moet je lang op vakantie. Ja, maar dan kan je dus in die eerste week, dat het de Kamer nog niet begonnen is, dan kan je even knallen. Er is ook meer in het leven dan talkshows. Maar ik ben het wel eens, want er is nog een middenweg en Julia begint daar net over. Het is natuurlijk wel zo dat de Julia's en Raymond's die nu in Den Haag werken, de opdracht hebben meegekregen van de partijen waar ze werken. Want denk eens even na, straks komen we allemaal weer terug van vakantie. Dan gaat het helemaal los met Prinsjesdag. Ja. Op welk thema gaan wij dan inzetten en hoe rollen we dat dan de komende 6 maanden uit? En dat kun je onder andere doen door iets te lanceren en dan in een talkshow aan te schuiven. Maar dat kan ook op tal van andere manieren. Hoe gaan wij ons op dat thema onderscheiden? En dat soort gedachte experimenten worden nu gedaan. Juist. Ja. Maar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt was daar heel goed in. Die is ook nu actief. Ze ging gisteren Kamervragen stellen. Ja, maar die was al... Had een ledenbijeenkomst vorige week. Hij heeft zijn claim to fame toen hij nog iemand was die steeds dreigde van de lijst afgekieperd te worden door het CDA, wist hij altijd hoe hij zichzelf heel erg in de kijker kon spelen. En daar gebruikte hij elk reces ook voor. Ja. Het 6e seizoen van deze podcast begon op 15 januari van dit jaar. De titel van die aflevering was Kan Omtzigt nog terug? Kunnen we met terugwerkende kracht zeggen dat inderdaad niet meer kon? Ja, niet alleen met terugwerkende kracht. Volgens mij zeiden we dat toen al. Denk Nee, volgens mij was jij de enige die terug moest komen. Zeiden we dat toen ook al, ja. En de belangrijkste reden toen voor mij was niet alleen maar puur electoraal. Of kun je nog terug en dan houden qua aantal zetels wat je hebt. Ik dacht altijd, en ik denk dat ik daar gelijk in heb gekregen, maar ik hoor graag hoe jullie daarover denken. De dingen waar hij mee de campagne is ingegaan, hè, dus een betere relatie tussen overheid en burger en een aantal van die bestuurlijke vernieuwingen, heeft hij allemaal stuk voor stuk gekregen. Ja. Zeg daar dan maar eens nee tegen. Ja. En daarom dacht ik dat hij niet terug zou kunnen. Ja. Kijk, ik weet nog dat we hier zaten en dat jij zei, maar hij gaat dat gewoon niet doen. Hij gaat dat toch gewoon niet doen? Dat klopt, dat zei ik. En jij had hem ook, en met jou heel veel mensen die dat graag wilden, hadden hem ook horen zeggen dat hij de PVV uitsloot. Ja. En dan zeiden Raymond en ik, Nee, hij heeft nooit de PVV net uitgesloten. Niet, net niet. Nee, kijk, ik kan niet met deze PVV samenwerken, ja, of zo, zei en niet dan met zei Raymond altijd, ja, op dag 1 zegt hij deze PVV, hier heb je een A4'tje en klaar. Nou, zo is, ja, het precies gegaan. Ja. Omdat alle, nee, maar zo, jij lacht erop. Ja, nee, maar jullie cynisme blijkt gewoon te kloppen. Ja, maar kijk, het cynisme, ik ga het nog is ook politiek. Een schepje erger doen. Kijk, als je van twee walletjes wil eten, dat je tegelijkertijd de mensen wil die het vreselijk zouden vinden als je met de PVV gaat samenwerken, en de mensen die dat een goed idee vindt, wil dat ze op je stemmen, dan moet je het doen zoals Pieter Omtzigt het gedaan had. Ja, ja, en iedereen heeft gedacht, zo krijg ik het maximaal aantal stemmen. En ja, dat geldt ook voor de VVD, die hebben dezelfde strategie gedaan. Bij BBB was het geen strategie, die vonden het gewoon. Komen we nog op. En die... zijn er nooit van uitgegaan dat de PVV de grootste was. Nee, dus ze dachten altijd, wij zijn in de lead. En dan gaan wij het helemaal aan. Dan zeggen we, ja, nou, we wilden het echt, maar het lukte niet of, ja, zo. Maar zo waren de regie 22 november kwijt. Samenwerken met de PVV was en is voor veel partijen een heikel thema. Vanuit de VVD is een actie op touw gezet. Vanuit bezorgde leden, www.liberalevvd.nl. Er zijn bijna 1200 VVD's die deze actie ondersteunen. Ze zeggen, en ik ga citeren: we maken ons grote zorgen over de coalitie waar wij in zijn gestapt. De politiek die wordt bedreven door partners uit deze coalitie past niet bij ons. We zijn volgens de boiling frog-dynamiek terechtgekomen in een situatie waar we als liberale partij nooit in terecht hadden mogen komen. Dus een intern opstandje. Wordt hier iemand ongerust van, denken jullie? Nee. Ik denk zelfs... de timing is natuurlijk... Dit is het naoorlogs verzet. Ze zitten al... in die coalitie op dit moment breken is volstrekt ongeloofwaardig. Dus ik denk dat het alleen maar heel erg fijn is voor de partijtop, omdat zij nu hebben ze opstandige leden en dus kunnen ze iets harder onderhandelen. Voorheen... Maar dan hadden ze het tijdens de formatie moeten doen, als je harder wilt onderhandelen. Ja, ja, maar dit is wanneer de opstand kwam. Ja, dat is niet georchestreerd, denk je? Dat kan het ook nog zo zijn. Dat, nee. Vanuit de partij zegt. Ja. Nee, nee, ik bedoel, ik heb een redelijk beeld wie erachter zit. Probeer ook iets cynischer te worden. Dan Nou ja, weet je wat het is? Ik ga nu geen vrienden meer maken als ik dit zeg. Jij hebt het over cynisch. Ik heb een redelijk beeld wie hierachter zit. En ik weet ook hoe dit gegaan is. En dus kan ik wel bevestigen, voor zover ik het kan achterhalen, dat het niet vanuit de partij georchestreerd is. En echt mensen die zorgen hebben. Ja. Maar onder die mensen zitten ook heel veel mensen die zorgen hebben, maar toch ook nog steeds een toekomst voor zichzelf zien in die VVD. En die willen niemand voor het zere been trappen. En dus moest ik moest van de week erg lachen toen ik een aantal van die mensen die actief zijn als raadslid of wethouder of noem het allemaal maar op Twitter die link zag delen naar die petitie en vervolgens erbij schrijven: eventjes voor de helderheid, dit is geen motie van wantrouwen tegen Dylan Jisselgus, maar we willen gewoon een discussie starten. Dan denk ik... Ja, ik heb het op de app heb ik het prutswerk genoemd. Laat ik het dan hier ook maar ja, prutswerk zeg maar noemen. Gewoon, ja. Dan denk ik, als je echt vindt dat je liberale beginselen verkwanselt om met de PVV samen te werken, met zoveel woorden zeg je dat in die tekst die jij net voorleest, ja, dan is het toch ook een motie van wantrouwen tegen Dylan Jisselgus. En als het niet zo is, dan laat je haar deze klus afmaken en dan kijk je over 4 jaar het is van wat twee de resultaten en één. Zijn. Het is van beide niks, wil ik maar zeggen. Ja. En dat maakt dat het ook niet... een echte revolt is. En dat ik waarom ik ook denk dat de partij hier wel blij mee is. En als je, laten we ook even helder zijn, als je een echte revolte wil en je wil daar aandacht voor, dan ga je toch niet het hebben over een boiling frog theorie. Nee, want wat is ook. Dat? Dat is een kikker die gekookt wordt. Kijk, de theorie is dat hoe wil je kikkers koken? Heel langzaam de temperatuur. Want dan op. Heeft de kikker het niet door en is hij wel op een gegeven moment dood? Ja, nou, want weet je, als je te veel druk op een kikker zet, dan is hij plat. Als je te weinig druk op een kikker zet, dan springt die weg. Ja. En als je dus de kikkers dood wil maken en het niet te bloederig wil laten zijn of te snotterig, dan voer je heel langzaam de temperatuur op en dan heb je niet door dat je gekookt wordt. Ja. En ik weet ook niet waarom zij het de boiling frog noemen. Nee, want je kunt mij ook gewoon dit zeggen. Gekookte kikkertjes. Dat, ja. Dat was ook ik heb een aantal van die mensen benaderd via WhatsApp. Althans, ik zit aan een aantal van die groepsapps van de VVD en dan delen mensen dat. En ik had in een aantal van die apps ook gezegd van, nee, maar ik vind het goed als mensen tegen die samenwerking met de PVV zijn en zich dan ook uitspreken. Dat is politiek, daar ben je een politieke partij voor. Maar wat ik wel vaker tegen mensen zeg die een beetje politiek actief zijn, die krijgen een soort spraakverwarring. Noem dan man en paard. Ja, precies, dit is een beetje half, een beetje dubbel. Ja, hier kan ik niks mee en hier kunnen ook de mensen die fel tegen deze samenwerking zijn, kunnen hier ook niks mee, is mijn verwachting. Julia? Toch vind ik het hartstikke goed. Ik vind het omdat alleen... je het inhoudelijk met ze eens bent. Nee, ik ben het hartstikke voor met ze eens. Maar ik vind niet alleen waar ik het mee eens ben goed. Dus ik vind, het is gezond dat er een gezonde partijdiscussie is. Eindelijk en die weer was, is daar bij de VVD. Precies. Dus je merkt juist dat... Ik had op LinkedIn gezegd... de bijna doodgekookte kikkertjes beginnen heel zachtjes te kwaken. Dat is een mooie titel voor de podcast. Guido schrijft even op. Guido heet hij. Ja. Maar ik vind... ik vind het dus hartstikke goed dat mensen zich uitspreken. Maar ze waren dus wel al... ze hadden niet door dat ze gekookt werden. Want ze werden pas wakker toen ze zagen wie Wilders als... Minister Faber, minister Klever. En dan denk ik... je kan je heel erg schrikken over die... Je? Ja, deze mensen zeggen niks anders dan wat Wilders zelf al 20 jaar roept. Minister ja. Faber is een keurige keuze vanuit Wilders bezien. Precies, als je gaat samenwerken met de PVV... dan moet je niet verbaasd zijn dat die PVV'ers benoemt... die PVV-dingen zeggen op een PVV-manier. We gaan een aantal luisteraarsvragen bespreken, deze aflevering. Ik heb een vraag die hier goed bij aansluit. Van Marden. Beste allen... Tijdens debatten met de nieuwe coalitie worden de VVD en NSC vaak op hun geweten gewezen omdat ze samenwerken met Geert Wilders. De BBB wordt hier vrijwel altijd overgeslagen. Is dat spin of geeft het aan dat niemand de BBB en Caroline van den Plas serieus neemt? Groet Marden. Julia? Ik denk niet dat het betekent dat ze Caroline van den Plas niet serieus nemen. Ik denk dat ze kijken naar waar zit die spanning in de partij zelf. En die zit niet bij de BBB? Nee. En dus hoef je ze niet op hun geweten aan te spreken? Nee, die hebben vanaf het begin heel duidelijk gemaakt... dat ze geen enkel probleem zien om met de PVV te werken. Ik zag een interview met Henk Vermeer in het Nederlands Dagblad. Die zei, wij hebben ervoor gekozen om Wilders te vertrouwen. Ja. Ja. En ze zijn het niet met alles eens. Maar hij zit niet buiten hun comfortzone. En zij beschrijven zichzelf ook als misschien wel de meest linkse... van het hele Swiki. Dus en zij hebben er al niet zo heel veel moeite mee. Nee, dus daarom heeft niemand het over de BBB. Waarom zal je iemand op zijn geweten aanspreken? Het zijn wel oud-CDA'ers voor een deel, hè, bij de BBB. En bij het CDA was het natuurlijk wel altijd een heel gevoelig thema. Ja. Waarom dan bij Caroline van der Plas niet en bij andere oud-CDA'ers? Nou ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Volgens mij is het zoals Julia het zegt. Je gaat op zoek naar waar de spanning zit. En die zit voor een deel bij de VVD. Maar daar hebben we het net over gehad. Maar voor het grootste gedeelte bij NSC. Hè? Ja. Waar zelfs jouw grote vriendin, hoe heet ze? Rosanne Hetsberger. Hetsberger. Op LinkedIn heeft ze een post gemaakt. Ja, ze zegt dat ze dan moeite heeft met samenwerken met de PVV. En dan, ik was het wel eens met een aantal mensen die ook in de media zeiden van... ja, je doet het of je doet het niet. Nu doe je het. Dan moet je er ook voor gaan. Maar daar zit wel heel veel... Ongemak. En daarom doe je dat steeds. Maar ja, ik heb dit al jarenlang nu. Ik denk een jaar of... BBB bestaat nog niet zo heel lang, hè? Nee, maar ik wil zeggen, ik heb dit al een jaar of 8, 9, 10 volg. Ik doe het nu in de Verenigde Staten, in de Republikeinse Partij. Dat ook mensen worden aangesproken op hun geweten. En toch gaan ze iedere keer een stap verder met Trump mee. Mm. Vanwege hun eigen politieke carrière. En ik denk dat eerlijk gezegd voor het overgrote deel van de politici bij NSC en andere partijen ook geldt. Okay. Ook bij de VVD. Helder antwoord op de vraag van Marden. We gaan naar een ander thema waar we best veel vragen over kregen. Namelijk de opstelling en de toon van de oppositie tegenover dit nieuwe kabinet. Petra stelt de volgende vraag. Waarom is er zoveel kritiek op de keiharde toon van de oppositie... zoals van Rob Jetten en Frans Timmermans? Waarom niet eens hard aanpakken in plaats van constructieve inhoudelijke oppositie... die bij deze huidige populistische partijen toch niet aankomt? Ik doe meteen de luisteraar Mariette. Die zegt, ik ben benieuwd wat jullie vinden van de kritiek van Henry Bontebal... op de oppositie tijdens het debat over de regeringsverklaring. Bontebal zei over Jetten en Timmermans... als je op de eerste dag al tegen de knieën schopt van de minister-president... het is niet mijn stijl. Ja. Petra zegt, mest erin. Waarom is er zoveel kritiek op? En Mariette zegt van, ja, als je het zo hard doet, dan haken mensen af. Wat is de juiste strategie? Beide. Ik kan zeggen dat ik per partij ook. Ja, ik kan zeggen dat ik meer gecharmeerd ben, gewoon persoonlijk, van de strategie van Bontebal. En ik kan uitleggen waarom die heel slim gekozen is. Omdat ik denk dat hij ook... zijn achterban zit er denk ik wat gematigder in. Er zullen heel veel mensen in zijn achterban zitten. Jij zei het net, die verdeeld zijn over de PVV. Nou, nu is hij niet verbonden aan de PVV... maar kan hij wel rekening houden met de gevoelens bij zijn achterban... dat heel veel mensen ook bijvoorbeeld een streng migratiebeleid willen... gecharmeerd zijn van de plannen van Omtzigt, enzovoort, enzovoort. Dus hoeft hij er niet met gestrekt been in? Nee, en is het misschien maar juist sterker wel... Sterker nog, het is schadelijk. Ja, dat is schadelijk. Ja, en sterker nog, misschien is het juist ook wel... het is natuurlijk voor hem extra belangrijk om dit zo te doen... omdat mocht de hele boel klappen... dan wil hij zich natuurlijk presenteren als alternatief. Ja. Hij heeft zich altijd opbouwend opgesteld. En ja, in het, ik had net even over de Republikeinse Partij in Amerika. In Amerika is het twee partijenstelsel. We hebben hier zoveel partijen. Het gaat erom welke achterban bedien je. En als je Rob Jetten bent, dan bedien je een achterban die walgt van wat er hier gebeurt. Ja. Ja. Maar de achterban van Pieter Bontebal, die zitten er genuanceerd in. Juist. En dus zitten zij er ook genuanceerd in. En Jetten gaat voluit, ja. En Timmermans ook. Maar je ziet ook, kijk, ik heb naar, dat is wel de moeite waard om terug te luisteren voor de luisteraars, naar het interview daags na het debat over de regeringsverklaring, maar zo heet het natuurlijk niet. Nee, het verhaal hoofdlijnenakkoord. Het hoofdlijnenakkoord. Jezilkus zat de dag daarna bij Sven, bij Sven op 1. Ja. En zij probeerden de hele tijd zowel de oppositie als de coalitiepartijen ervan beschuldigen dat ze het debat niet goed hadden gevoerd. En dan denk ik, ja, maar die hebben hele andere belangen. Het is echt best wel raar als dit jouw coalitie is en je gaat keihard in de aanval. De oppositie, als ze het zo geweldig vonden, dan zaten ze hadden ze aan tafel gezeten. Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor Bikker en Bontebal. Die zeggen allebei van, nee, ja, het is niet mijn kabinet, nee, ik wil niet met de PVV, maar ik ga ze wel op hun daden beoordelen. En dat is goed dat je zegt, want anders was ik mijn eigen punt vergeten. Je ziet ook dat de PvdA heeft harde kritiek, maar op een die gaan geen persoonlijke aanval op Schoof. Ja. En Jetten doet het wel. Ja, en dan zie je ook dat van dit zijn dus de redelijke partijen die altijd weten dat ze in het midden zitten. Mm. Maar waarom doet Jetten het dan wel? Omdat Jetten's achterban heeft geen band met Schoof. Helemaal niks met hem. Schoof is natuurlijk toch een oud PvdA'er. Ik denk ook dat Timmermans... Jullie voelen dat, hè? Jullie PvdA'ers. Ja, ja, maar ik denk ook dat Timmermans was minister van Buitenlandse Zaken tijdens MH17. Daar is Schoof natuurlijk een hele belangrijke topambtenaar in geweest. Graag. Die hebben veel samengewerkt. Ja. En in die tijd was hij nog een PvdA'er. Die houden elkaar wel heel. Er zit misschien wat teleurstelling in, maar Jetten kan zich veel meer veroorloven. Maar bovendien voor Jetten is het ook heel belangrijk. Die heeft zichzelf de oppositieleider genoemd. Dus als hij ook in dat redelijke midden gaat zitten, dan valt hij niet meer op. Ja, precies. Okay. Dus hij gaat... Strategische keuze. En, ja, en als ik... Want ik denk, er was heel veel kritiek op de oppositie. Nou ja, de coalitie heeft kritiek op de oppositie. De oppositie heeft kritiek op de coalitie. Dat is altijd zo. Jetten zijn positie vond ik strategisch het spannendste. Want ik had door hoe Jetten keihard op Schoof inging. Ja, ja. Die maakte het persoonlijk. En toen kreeg ik medelijden met Schoof. Dus dan weet ik niet, ben je nog effectief? Maar ben jij wel eens bijna verleid om D66 te stemmen? Is dat in jouw hoofd een optie? Nee. Dus dan vindt hij het niet erg waarschijnlijk. Dat dit het gevolg is. Ik zat er ook zo naar te kijken. Want toen hij dat deed, begon heel leuk over van, nou, noteer wel even in uw agenda dat u moet hardlopen af en toe. En daarna kwam de ene, ik noem maar even, valse opmerking naar de ander. Dus ik vond het heel erg vals. Maar ik ben ook de doelgroep niet. Ja, het was te veel voor mijn smaak. En ik denk niet dat het met mijn politieke kleur te maken heeft. Okay. Voor mijn smaak was het te veel op de man. Dus ik ben nog van de oude stempel. Ik vind keihard op de inhoud. En zacht op de relatie. Maar je hebt uitgelegd waarom je het doet. Want dan valt hij op en anders verdwijnt hij in het grijze midden waar hij niet opvalt. Ja. En nog een vraag van Sjoerd, die sluit daarbij aan. Jullie zijn regelmatig negatief over Timmermans in de podcast. Hij zou volgens jullie vaak in debatten er harder in moeten gaan. Volgens Raymond moest hij tijdens het formeren meer ageren tegen dat dit proces überhaupt bij de PVV plaatsvond. Maar zou het niet juist een goede tactiek kunnen zijn om beleefd te blijven, om niet mee te gaan in de harde taal, zegt Sjoerd. We hebben dat benoemd ook, de vorige aflevering. Kijk, het hoeft van mij niet in per se harde bewoordingen. Alleen als je vindt dat de PVV een bijna fascistische partij is, in ieder geval extreem rechts, laten we dat maar als voorbeeld gebruiken, dat vindt hij, en racistisch, dan moet je niet willen, en daar ging die opmerking destijds over, dat zij een leidende rol krijgen, of de leidende rol krijgen in de vorming van een kabinet. Dus als je dat vindt, de PVV is een racistische partij, dan zou ik zeggen, ga er met gestrekt been in. Dat kan je niet beleefd zeggen. Jawel, beleefd zeggen, maar dan moet je niet aan de andere kant zeggen van, dus wat Timmermans zei, daar kwam mijn opmerking vandaan. En daarom zei ik, het mag er wel wat harder in. Geert Wilders is een racist en hij is extreem rechts, maar laat hem maar een kabinet vormen. Dat komt ongeloofwaardig over, was mijn punt. En ik denk ook, als ik zelf op Timmermans had gestemd, dan had ik ook niet gewild dat hij dat had laten gebeuren. Dan had ik gewild dat Timmermans, Rob Jetten, Bontebal, mevrouw Bikker, de meneer Dassen van Volt en een aantal andere mensen bij hem had gekregen. En gewoon de VVD misschien had geprobeerd te verleiden, of om zich had geprobeerd te verleiden, om bij hun te komen. Dan is het geloofwaardiger, was mijn punt. Ja, en het hoeft niet met scheldwoorden, want dat past Timmermans niet. Dat doet hij niet, dat vind ik ook heel goed. Ja. Ja, daar, we hadden vorige keer gezegd, hij had in een Volkskrant interview of Trouw interview, in een interview gezegd dat hij als Wilders met modder gaat gooien en als hij terug met modder gaat gooien, dat de enige die vies is geworden hij is. Hmm. Wilders wordt niet vies. Nou, het is gewoon helemaal, het past hem gewoon helemaal niet. Nee. Je denkt, wat staat hij nou te doen? Het is ongeloofwaardig. En dus moet hij het op een nette manier doen. Wat ik altijd gedacht heb, hij was heel erg zoekende in zijn stijl. En ik denk dat er heel de tijd mee heeft gespeeld dat hij dacht dat dit dat het niet zou lukken met deze coalitie. En dat hij dan misschien weer met die mensen en dat hij dus zelf aan tafel premierabel wilde blijven. Nou, niet alleen premierabel, want ik denk dat doet hij nu nog steeds. Maar ik vond hem niet hard genoeg ook. Ja. Ik dacht, mep ze met de koppen tegen elkaar. Hup, hup, hup, ga. En nu dat het dat kabinet er is, nu merk je dat hij veel natuurlijker zijn positie pakt. Ja. En dat rustig beheerste, maar wel veel op de inhoud. Dus niet terugnemen dat je vindt dat het een openlijk racisme is. Ik vond dat hij dat debat echt heel goed had gedaan. En ik merkte in mijn omgeving ook dat mensen dachten, hè? Terwijl wat hij deed was niet zo eens zo heel anders. Maar zijn rol was anders geworden, omdat er een kabinet zit nu. Hij kon echt nu was hij dus met al die opgewonden jongetjes, was hij de man. Ik verwacht ook veel van hem, hoor, richting de algemene politieke beschouwing in september. Ja. Oké. Okay. Zeker. Ja. We gaan door naar een vraag van Louise. Nou, wij zijn ook kritisch op mensen waar we hoge verwachtingen van hebben. Sommige mensen benoemen we hier helemaal nooit omdat we volstrekt irrelevant zijn. Okay. Het is niet omdat we zo tevreden over ze zijn. Nee, ik heb Timmermans verder hoog zitten, dat klopt. Ja. En Louise zegt nog... Jette niet. Nee hoor, schapje. Hij zegt een grapje. Sorry meneer Jette. Heb ik wel hoog zitten namelijk. Kan het zijn dat kiezers massaal naar een partij als het CDA lopen als dit kabinet valt omdat ze die degelijkheid, of in de woorden van Bontebal, het democratisch ethos missen? Nou, dat heb ik net gezegd. Ja, dus zei jij net al. Toen wou ik zeggen, ik wist dat deze vraag kwam. Maar je ziet het ook. Maar zou hij echt... Want hij staat nu op 10 zetels of zo in de peilingen. Is nog geen 25, hè? Kan dat ook? Alles kan. Ja, dat kan zeker. Bovendien, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in Nederland dat je in theorie natuurlijk met 25 zetels de grootste kan zijn. Hoeft niet, maar het kan wel. Ja, maar hij zit bij 10. Hij zit niet bij 25, hij zit bij 10. Ja, maar goed, nog alle tijd voor. Hij is ook nog redelijk nieuw. En het kan snel gaan. En overigens, de hele vraag, kun je dan de grootste worden of premier worden? Dat is sowieso een vraag die veel te vaak de Nederlandse politiek overheerst. Ja. Dat snap ik wel, is een beetje de mediadynamiek. Maar voor hem is het al heel goed als hij richting die 20 zetels kruipt en de tweede of derde partij wordt. Dat is al, dan spreek je al over een comeback van CDA. Ja, laten we dat nou eerst eens proberen. Vanaf 5 zetels, het gaat er om weer relevant worden. Ik denk dat hij een goede koers heeft gekozen. Misschien ook wel omdat hij het echt vindt. Hè? We kunnen wel allemaal zeggen wat is... stijl en strategie. Nu wilde jullie eigenlijk. Wat je merkt bij hem, waar zijn Achilleshiel zit. Kijk, het is natuurlijk heerlijk om... ik geloof dat wij hem alle twee moesten googlen, toen hij de partijleider was. Dat we dachten, hoe ziet hij er ook weer uit? Hij was relatief onbekend. En daar zat hij opeens. Nou, niemand verwachtte iets van hem. We wisten allemaal dat CDA verschrikkelijk ging verliezen. Er is geen fijnere moment om politiek leider te worden dan dat. Want als je rock bottom zit, dan kan je daarna alleen nog maar beter gaan. Hij staat nu, hij heeft al virtueel verdubbeld. Ja, maar die 5 zetels kwamen ook onder hem, hè? Ja, dat is knap. En hij heeft is niet knap, dat is weinig. Jawel, maar het had nog wel erg. Nou. Nee, het was zo'n zootje. Wil je ook iets zeggen? Ja. Oh. Ja, wacht even, want ik wil me eerst mijn punt afmaken. Dan mag jij weer helemaal. Het is een heerlijke uitgangspositie. Dus je weet het verlies incasseren en vandaar en dat moment omhoog. Maar als je dan op een gegeven moment weer groot wordt, dan moet je weer die twee flanken gaan bedienen. En dan wordt het spannend. Lukt dat je op een manier dat je de leiding kan nemen en dat je die twee flanken verenigt? Of ga je incongruent worden? Dat wordt een spannende vraag voor Bontebal. Ja. Raymond wil heel graag iets zeggen. Ja, omdat we ook eerder de luisteraarsvraag al hadden van waar dan de zomer voor benut wordt. Ja. Kijk, los van waar die eindigt of wie 20 zetels getal of de grootste wordt. Ik zei net, dit is een mooie periode en dat doe je überhaupt richting verkiezingen. En daarna van hoe gaan we ons de komende tijd opstellen. Dat kun je inhoudelijk doen, maar dat kun je ook qua stijl doen. Dus als je ziet dat de toon steeds harder wordt in Den Haag en dat met name mensen als Wilders, Timmermans, maar ook Jette er continu met elkaar in... klappen, om het zo te zeggen, dan is er natuurlijk ook een hele interessante discussie mogelijk tussen Bontebal en zijn spindokters, dat ze met elkaar zitten en zeggen van ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die daarnaar kijken en denken van wat is Den Haag weer met zichzelf bezig en wat zijn dat voor omgangsnormen en wat een niveau, om het maar even samen te vatten. Laten wij nou dat redelijk alternatief staan. Laten wij nou gewoon zowel tegen Timmermans als tegen Geert Wilders beleefd blijven, rustig blijven, past ook goed bij je, en dan is dat hetgeen first and foremost wat ons onderscheidt. Ja, maar dat is geen strategie, zo dus, ben ik, zegt hij dan. Nou, dat is heel fijn. Moet ook bij je passen. Ja. Ja. Maar Bontebal zal de eerste politicus niet zijn die vrij rustig is van zichzelf. Maar dan drie types zoals Julia of mij om hem heen heeft zitten. En die zeggen van, en je moet daar hard in. En je moet daar hard in. Hij zou jullie helemaal niet aannemen. Nee, dat zou best kunnen. Ja, kijk, het spannende, andere vragen. Politieke speelveld is het dus belangrijk voor hem om op deze toon te bezigen. Maar het spannende is, deze afweging heeft natuurlijk Timmermans gemaakt toen hij zich presenteerde als partijleider. En de campagne ging doen. Want die behoefte is intens in het land. Ja, dus er zijn gewoon de mensen die normaal fatsoenlijk doen. Ja. En dan heb je dus de temperatuur van Nederland opgenomen. En daar komt uit dat mensen willen dat er gewoon weer beschaafd gepraat wordt. En er oplossing voor problemen. En dan krijg je zo'n debat als we pas gezien hebben. En dan wint Wilders. Ja. Nee, dan Wilders wordt dan met kop en schouders wordt die de grootste partij. Terwijl die op geen enkele manier, die heeft zich een heel klein beetje ingehouden in de campagne. Ja. Dus het is ontzettend ingewikkeld om... Meerdere vragen over de kerstverse premier Dick Schoof. Ik begin met een mooie vraag van Jelle. Ik vraag me af, heeft Dick Schoof wel een spindokter? Zelf moet hij duidelijk wennen, maar hij zal niet door de mediaafdelingen van de coalitiepartijen worden bijgestaan. Heeft hij vanuit het ministerie van Algemene Zaken daarin steun, denken jullie? En zijn die net zo gewiekt als de mediaafdelingen van de politieke partijen? Of moet eigenlijk het wiel voor hem nog worden uitgevonden? Jelle, hij heeft geen steun van een partij, dus ook niet van de spindokters van een partij. Hij heeft een spindokter, een VVD'er. Een persoonlijk adviseur. Is dat meteen een spindokter? Nou, kijk, maar niemand in Den Haag noemt zichzelf spindokter. Nee. Dus dit is iemand, het is zijn politiek adviseur, zoals Bente Becker, politiek adviseur van Henk Kamp was. Ja. En zoals... Ja. Ik ga geen naam meer proberen te bedenken, want dan ben ik vreselijk slecht. Maar we snappen wat je hij zegt. Hij heeft iemand die hem op het politieke vlak bijstaat. Ja. En hij heeft natuurlijk een batterij met woordvoerders. Maar dat is minder gewiekt dan de VVD-afdeling voorlichting. Ja. Mijn antwoord zou ook zijn ja en nee. Want hij heeft die mensen om hem heen. Hè. Dus dat zijn onder andere speechschrijvers en woordvoerders. Ja. En die kunnen ook wel spins bedenken. Want Julia zegt net terecht, niemand noemt zich spindokter. Maar dat ben je dan. Ik was ook hoofdcommunicatie van de VVD en heb je nu de titel spindokter. En ik zag dat vooral terug in zijn eerste persconferentie bijvoorbeeld. Die niet zo goed ging, minister-president. Of bedoel je... Toen die al minister-president was? Ja, die vond ik namelijk wel goed. Zijn eerste wekelijkse persconferentie. Ja. En daar kreeg je natuurlijk heel vaak de vraag... van de mensen in het land vonden het toch een wanvertoning... dat die tweedaagse debat in de Kamer, wat vond u ervan? En toen antwoordde die ontzettend mooi, vond ik, keer op keer... en dat is duidelijk met een spindokter voorbereid... dat hij zei, ik kan alleen maar gaan over de presentatie... van wat ik goed vind, namelijk ons hoofdlijnakkoord... en ik doe dat rustig en gedegen, over de Kamer... want daar ben ik de gast, ga ik niet. En toen dacht ik, dat is een heerlijke spin. Dat is niet zo bedacht? Nee, dat heeft hij zeker niet zelf bedacht. Iemand heeft hem ingefluisterd op een hele goede manier... dat de mensen in het land... Maar dan toch nog één keer de vraag even, de kern van Maar mag vraag ik even mijn Jelle? Punt afmaken? Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja? De persconferentie... Maar als je nog iets wil zeggen, mag het. Ja, als het mag. Want ik zei ja en nee. Hij heeft die mensen om hem heen. Ja. Maar nee, het is natuurlijk niet zo goed als... Sorry, Raymond. Geef niet. Het is natuurlijk niet zo goed als wat je... Althans, ik goed is een beetje oordelend. Maar ik weet bijvoorbeeld vanuit Mark Rutte, toen hij minister-president was... dan had hij mensen vanuit... AZ, noemen we dat, die hem hielp. Waarvan wij vanuit de VVD wel eens zeiden van... Nou, dat hadden wij anders gedaan. Ja. En dat je heel vaak momenten probeert te creëren... waarvan overduidelijk is dat het geen premieractie is... maar een partijleidersactie, zodat je het naar je toe kan trekken en je eigen team erop kan zetten. En al is het maar dat je dan extra denkkracht hebt en mankracht, dat heeft Schoof niet. Maar hij heeft wel goede mensen zitten die hem bijvoorbeeld bij die spin over verschil kabinet-kamer wel helpen. Ja. Want je wordt dus voor zo'n persconferentie van de minister-president voorbereid door een groep mensen die dat ook doen voor de vice-premier. Van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. En die doen dat dus, die zijn wel heel erg geoefend in het... hoe geef je een antwoord op een vraag waar je eigenlijk geen antwoord op wil geven? Of ben je bewust van diplomatieke addertjes onder het gras... of inderdaad het respect naar de Kamer toe... die je daar heel erg op voorbereiden. Dus als de vergadering afgelopen is, dan word je meteen apart genomen. Dan zit je met een aantal mensen en die hebben dan in kaart gebracht welke vragen ze denken dat er kunnen komen vanuit de pers. Met mogelijke antwoorden daar ook bij. Ja, daar wordt hij er wel degelijk bij geholpen, maar niet vanuit een partij. Dat was de vraag van. En dan mag je altijd een beetje je eigen waarde aan toevoegen. of je eigen woorden in kiezen. Maar er ligt een heel gedegen stapeltje met papier met hoe je met zo'n soort vragen om moet gaan. Antwoord voor Jelle. We gaan nog een vraag over Schoof. Stel dat premier Schoof enige populariteit weet te verwerven en hij met zijn kabinet een aantal verstandige zaken door de Kamer weet te krijgen. Wie gaat daarvan de politieke eer opstrijken? En wie zou er minder gelukkig mee kunnen zijn? En hoe komt die dan van hem af? Vraagt Jeroen. Ik vind het een hele goede vraag. Ja, ook omdat stel dat hij heel populair wordt. Ja, nou, ik heb zelf ook al regelmatig gedacht toen dit avontuur begon. Van wat nou als het inderdaad goed gaat 4 jaar? Ja. Yesilgus zal denk ik, als ze er dan nog zit, zeggen: ik wil toch de eerste vrouwelijke premier worden. Ja. Geert Wilders zal zeggen, denk ik toch wel van ja, maar als ik nog groter word dan nu, dan wil ik het toch echt zelf doen. Wilt hij sowieso? Dat worden hele ongemakkelijke verkiezingen dan. En hoe kun je dat soort dingen zeggen? En dan na de verkiezingen toch maar, omdat je er niet uitkomt, zeggen van, oh, hij mag toch wel door. Dat of je wordt zegt, heel ongemakkelijk. Goed, we gaan door met deze ploeg en Schoof is weer onze kandidaat. Ja, en dat zou de conclusie kunnen zijn als hij heel populair wordt en al die partijen dat ook zijn. Als het natuurlijk een van die partijen is die kopje onder gaat, dan wordt dat lastiger om dat vol te houden natuurlijk. En ik vermoed ook dat Schoof, dat hebben we al een beetje bij het debat gezien. Hè. Ik heb dus mijn theoretten. Ik denk dat Mark Rutte hem gesmeekt heeft om het toch te doen. Hè, want er is een goede vriend van hem die zei, we hebben het erover gehad en hij zei, ik ga het zeker niet doen. En toen opeens deed hij het wel. Ik denk, zij hebben samen die MH17 inderdaad gedaan. Ze zijn we nemen op de dag van de herdenking van de MH17. Ja, ze zijn heel erg doordrongen van het belang van het opereren van de minister-president op dat vlak. Hè. Dus dat hele diplomatieke, er wordt heel veel over gedeeld nu deze dagen ook weer. En je ziet ook dat dat duo toen, Rutte en Schoof, hebben heel erg gefocust, ervoor gezorgd dat de lichamen terugkwamen, dat de bagage terugkwam. En dan zie je ook dat als Rutte echt iets wil bereiken en dat naar zich toe trekt, hoe effectief die kan zijn. En dat heeft hij samen met Schoof gedaan. En ik denk dus dat Rutte bang was dat zijn legacy nu door Wilders wordt vernietigd. Ik zocht een schattiger woord. En dat ik denk, als die Schoof daar zit, dan blijft die heeft dat hele Oekraïne-vraagstuk in zijn DNA. Ja. Die is daar net zo mee. En dus ik denk ook dat Schoof op die, dit is helemaal theoret, hè, die op die gedachte heeft hij toch ja gezegd. Ja. Iets waarvan hij niet zeker weet hij of vond het hij ook belangrijk om die erfenis veilig dus te stellen. Hij doet het voor het land inderdaad. Ja. Hè? Dus het is weer een harmonisch narcist die denkt dat hij het land kan redden. En dat harmonisch betekent narcist. Dus, ja, dat is dus iemand die een gezonde dosis narcisme heeft zonder dat het ziekelijk is. Maar wel denkt, ik kan dat. Ja, ik vind ik het ben toch wel een beetje ziekelijk als je dat denkt, maar goed. Er zit ook het heet niet voor niks narcist. Er is de leader on the couch. Ik ben even vergeten. Kemp, denk ik dat die heet. Maar het is een fascinerend boek van een. Ik denk dat het een psychiater is die. Die heeft heel veel harmonisch narcisme. Nou, die heeft dus gewoon 4 ziektebeelden. Maar dan de harmonische variant daarvan. En waar je die veel tegenkomt. Je moet een beetje zelfoverschatting hebben om absoluut leider van wat dan ook te worden. Ben ik niet geschikt voor dan. En dus ik denk dat Schoof op die verantwoordelijkheid daar zit. En dat betekent dat hij. Maar de vraag dus is: op wie straalt zijn eventuele populariteit af? Nou, niet op Wilders. Want ik denk dat als hij het goed doet voor wat hij zichzelf heeft opgedragen, dat hij dan een behoorlijk tegengewicht geeft. Dus misschien dat hij wel het strengste asielbeleid ooit, maar is het ook het effectiefste, want dat is veel relevanter. Dat hij die nog wel kan doen voor Wilders. Maar die hele Wilders-agenda verder, daar is hij de hele tijd tegengif tegen. Dus niet op Wilders, wel op een van de anderen? Nee. Maar die hoeft hij niet te schaden. Nee, ik vraag het me af. Heeft hij populariteit? Ik denk dat potentie? Er is wel één iemand die het. Ja, zeker. Ik vind ook, want jij zei net dat ging niet goed. Ik vind, wat ik in het debat van hem zien in de Kamer. Nee, de allereerste persconferentie, die bedoel ik, waar hij ging zeggen dat hij premier wilde worden. Ja. Wel, maar goed, dat was ging niet. Waar hij eruit zou helemaal niet over te hebben. Wilde ik ook helemaal niet over hebben. Weet ik, weet ik. Sorry. Maar niet uit. Maar zelfs daarvan vond ik dat hij alleen lichtjes zenuwachtig was. Maar wat ik daarna in de Kamer heb gezien en ook bij die weekse persconferenties, vind ik goed. En hij appelleert ook aan het gevoel van mensen. Kijk, in feite voert hij natuurlijk dingen uit, onder andere die Geert Wilders wil, maar op een beschaafde manier, in ieder geval op een beschaafde toon. Ja. En ik denk dat dat in het land op veel bijval kan regelen. Het is ook iemand, dat zag je bij de NAVO-top, die je internationaal de deur uit kan sturen. Dat schijnen we in Nederland nogal belangrijk te vinden als ik de politiek zo volg. Ik vind dat altijd schamelijk overdreven, maar iedereen heeft het altijd steeds over. Dus dat speelt allemaal mee, dat weet ik. Ja. En dus denk ik dat hij het best goed kan doen. Misschien zou je kunnen zeggen, maar ik zeg nu ook maar maar wat, dat het Pieter Omtzigt nog het meest kan helpen, omdat deze hele vorm natuurlijk door hem bedacht is. Dus als dat een succes wordt, dan kan hij daar wel mee terug in een deel van zijn achterban. Is het nog denkbaar dat hij bij, stel dat het kabinet zit, rit uit of valt, dan komen nieuwe verkiezingen, dat hij toch op de lijst gaat staan bij een van de partijen? Nee, ik denk het niet. Ik denk in zijn positie, dat zou ik hem ook adviseren als ik zijn communicatiestratege was, zou je op zijn minst kunnen zeggen, als ik opnieuw gevraagd word en ik kan door met waar ik mee bezig ben, hè, dan ben ik bereid om het nogmaals te doen. Precies, in deze en dan hopen dat ze bij jou uitkomen weer. En dat is overigens niet uit te sluiten. Stel dat, Nederlandse politiek is heel onvoorstelbaar, maar stel dat de PVV weer ongeveer zoveel zetels haalt, VVD, BBB, en dus, dat zou natuurlijk best kunnen. Dat nog maar ik zie geen, voorzie geen posters met kies Schoof of laat Schoof zijn karwei afmaken. Nee. Het wordt pas interessant als hij heel populair is, wat de druk wordt op bijvoorbeeld een Jesselgus. Gaat zij dan zeggen, mag door? Of nee, ik wil het heel graag zelf. Maar het duurt heeft allemaal nog heel lang, jongens. Dat ze een vrouw is. Ja. Hè, dus we weten ook, ze is daar ook niet vies van om daar een beetje gebruik van te maken. Ja. Heeft ze ook in de campagne veel gedaan. Ja. Vind ik wel meevallen. Maar goed, ander onderwerp. Gaan we nu niet doen. Ik wil door. Dat waren allemaal vragen die we bij elkaar konden rapen. Nee, de luisteraars moeten op vakantie. Het laatste blok. Dit waren dus vragen rond een thema. We hebben alle tijd. Waarom duurt deze aflevering maar 60 minuten, zeggen ze dan? Overig of Varia of Grabbelton, heeft Guido van Dijk allemaal opgeschreven. Ja. Ik begin met de vraag van Saskia. Oké, in jullie podcast hoorde ik dat jullie Geert Wilders een goede debater vinden. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat hij de man speelt en niet de bal. Ja. Ik heb nog nooit een visionaire toespraak van hem gehoord. Waarom vinden jullie hem zo'n goede debater? Hartelijke groet, dat wel, Saskia. Ja, nu zal ik even de Raymond zeggen. Twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Hij kan dus heel hij erg heeft gelijk. Ja. En hij is een hele goede debater. Ja, maar zij vindt dat hij geen goede debater is. Ja, maar hij speelt op de man en niet op de bal. Ik heb nog nooit een visionaire toespraak van hem gehoord. Hij praat ook heel raar. Hij zet tussen elk woord een punt. Dat is ook raar. Dus daar zit zijn kracht niet in. Zijn kracht is dat hij heel goed kan improviseren en dat hij precies weet waar de zwakke plek van de ander is. En dat hij altijd aan de kant van Henk en Ingrid staat. Dus hij zal nooit een woordjargon gebruiken. Hij weet altijd de juiste emoties te raken bij mensen. En dat is heel knap. Dus nee, het is niet een bevlogen spreker. Geen visionair met mooie vergezichten. Maar behalve over de islam misschien. Zal hij zichzelf wel een visionair vinden? Namelijk dat het een groot gevaar is voor onze samenleving. Ja, punt. Ook niet heel erg onderbouwd. Dus Pim Fortuyn had daar een verhaal bij. Hij heeft er nooit een verhaal bij. Hij weet gewoon op de angstgevoelens van mensen in te spelen. En dus dat doet hij superknap. Ik ben het eens met wat Julia zegt, dus je kan snel door. Ik zou alleen nog aan willen toevoegen, maar dat zijn jullie ook om het zoveel woorden. Het belangrijkste in een debat is niet zozeer wat je voorbereidt, maar hoe je op de ander reageert. En doe je dat scherp, gevat, vul het allemaal maar in, dan ben je een goed debater. En kan je de ander ontregelen? Voorbeeld, dat komt Fortuyn ook heel goed. Ja, maar de afgelopen jaren, ik denk dat Jetten het ook zeker kan, maar hadden we Mark Rutte, Wilders en Asscher. Die driehoek, die konden elkaar hebben. Pechtold die konden elkaar ontregelen. Pechtold ook, ja. Die was natuurlijk al een tijdje weer weg. Ja, maar Asscher ook. Ja. Nee. Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. En die gaan nu even met vakantie. En vanaf september zijn ze weer terug. Alle afleveringen die kan je natuurlijk vinden in je favoriete podcast-app. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw begin. on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink and white, we may be just a little fuzzy potted later tonight. And she's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, fly away to somewhere. Everybody's gone. They left the television screaming that the radio's on. Mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. We gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. De lucht weg naar een nieuw begin. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. De lucht weg naar een om te redden wie ik ben. Dagen vertragen tot ze stollen en stilstaan. Geef me de tijd om mezelf te vinden. Ik maak alles goed met wat er overblijft. All of the lies she said. Dat was Holiday in Spain van Counting Crows en Bluff. De nacht van EO. Ja, en van die Holiday in Spain blijven we hangen in de Holiday. Want de zomer is natuurlijk een en al zon, zee en strand. Nou ja, dat is nu zo. Maar vroeger stond dat eigenlijk gewoon nog in het teken van werken. De schapen moesten geschoren worden. Aardappels moesten geoogst worden. Ja, hard werken dus. René Volkers, zij is de conservator van de tentoonstelling Zomers in het museum De Lakenhal in Leiden. Goeienacht, René. Hi, goeienacht. Hoi. Waar denk jij aan bij de zomer? Ja, voor mij is dat toch zon, zee, strand. misschien ook ijsjes. Maar dat was niet lang niet altijd zo. Nee, geen schapen scheren en aardappels oogsten in ieder geval. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat scheelt. Nee, zou ook wel eens een keer leuk zijn. Voor mij was het altijd bollenpellen. Bollenpellen, oh tuurlijk, ja, dat is ook wel een heel zomers klusje. Ja. Ja. Jij bent conservator van de nieuwe tentoonstelling dus, genaamd Zomers. En hoe ben je op het idee gekomen om die tentoonstelling te gaan maken? Ik kreeg een... Ik werk nog niet zo lang als conservator, sinds september vorig jaar. En eigenlijk stond er nog een tentoonstellingsgebied vrij voor deze zomer. En toen werd gevraagd of ik daar iets voor kon verzinnen. Zat het eigenlijk het woord zomer zoemde al een beetje in mijn hoofd. Dus als je met die blik de correcties ingaat, of toen ben ik de depot hier ingegaan en ons systeem is doorgekeken, kwam ik al heel gauw op uit op hoe verschillend die zomer wordt ervaren. En wat voor verschillende soorten beelden daarbij horen. Dus toen dacht ik eigenlijk van, volgens mij is het wat en kunnen we hiermee verder. Ja, dus jij mocht je helemaal uitleven met de stukken uit jullie eigen depot? Ja, zeker, ja. En hoe gaat dat dan? Dan ga je dus alles doorkijken en je loopt dus langs die stukken en dan? We hebben een depot deels bij ons eigen gebouw. En dan, dat is, moet je voorstellen, dat de dekken zijn vol met schilderijen. Dus je trekt ze wat open, maar we hebben natuurlijk ook gewoon een systeem waar het goed in is verwerkt. Mm-hmm. Dus je kunt ook bijvoorbeeld zoektermen erin gooien van... ik heb volgens mij zelfs strandstoel, maar eens gekeken of ik daar iets op kon vinden. En zelfs dan kwam er iets naar voren. Oh ja. En wat is eigenlijk de boodschap van die tentoonstelling? Ja, dus onderliggend eigenlijk staat centraal dat die invulling van de zomer heel erg is veranderd. Dus voor de 19e eeuw en voor de industriële revolutie is die zomer echt nog wel een werkseizoen. Dus wat we ook net ook zeiden van schapen scheren, aardappels oogsten, maar ook hooien en de graanoogst komt ook allemaal in de zomer. Mm. En in landbouwkringen is het nu natuurlijk nog steeds wel zo dat het dat de zomer een werkseizoen is. Maar met die arbeidersemancipatie ergens eind 19e eeuw komt ook het idee van dat arbeiders rust hebben, of recht hebben op rust en vrije tijd. En dan wordt het ook deels een recreatieseizoen. En recreatie is vrij nieuw. Maar daar gaat dan de zomer steeds meer van in het teken staan. En zo is eigenlijk hoe we hem nu nog steeds wel kennen. Ja, en wanneer is eigenlijk die zomer dan meer recreatie geworden? Je zei al van ja, sinds die emancipatie. Maar ook dat gaat natuurlijk weer geleidelijk eigenlijk. Ja, het gaat altijd geleidelijk. En die zomervakantie is ook deels ontstaan. Omdat kinderen ook als arbeiders recht hadden op recreatie en vrije tijd. Maar ook bijvoorbeeld op de scholen met de nieuwe scholenwetten werd al heel gauw toch wel 6 weken respijt gegeven aan kinderen die bijvoorbeeld op het platteland leefden en bij hun ouders op het land moesten werken. Ja, en wat voor schilderijen laten juist die arbeiderstijd zien en dat mensen juist nog gewoon hard aan het werk waren in de zomer? De meeste mensen, want inderdaad nu zijn natuurlijk nog steeds mensen die keihard werken hoor in de zomer, maar het is iets minder algemeen, zeg maar. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een optieke prent uit de 18e eeuw. Dat is een prent die je vroeger in een toverlantaarn zette. Daar zie je nog volop hoe die ouderwetse zomer werd beleefd. Met zie je eigenlijk vooral ijverige boeren die aan het werk zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hele mooie tekeningen van Torop en van 2 aardappeloogsters. En we hebben ook bijvoorbeeld een hele mooie schilderij van Tjerk Bottema's. Niet zo'n hele bekende naam, maar ook van die begin 20e eeuw. Van een picknick in het gras met 3 boertjes die eigenlijk pauze houden. Hm. En wat is jouw favoriete werk? Ja, dat is toch wel die laatste. Oh ja. Maar ook is het eigenlijk de ijskowagen die we nu bij ons op zaal hebben staan. Dat is een antieke ijskowagen uit in de jaren 20 uit Leiden. Ja, en die verandering van dat werk algemeen was naar dat vakantie algemeen wordt. Wat voor stukken heb je om dat te laten zien? Ik heb eigenlijk we hebben zat stukken en dat maakt het ook zo veelzijdig. Dus we hebben echt werken waarvan je ziet dat het echt boeren zijn die aan het werk zijn. We hebben bijvoorbeeld ook van G. Karel van der Sterren en schilderij uit 2007 van 2 jongeren op het strand. Maar we hebben bijvoorbeeld ook foto's van Mark de Haan die in de wijk van Leiden-Noord echt wel eens laten zien hoe die zomer echt een beetje ook speels is en met water spelen en met buitenspelen en dergelijke wordt beleefd. Ja. Dus het is echt zo heel per werk lichten we weer wat anders uit aan die zomer. Ja. En die ijskowagen die ik net heb genoemd, dat is natuurlijk ook weer zo typisch iets van wat er later komt in het recreatie en dat het echt dat ijsje in de hand ook een beetje deel is van je zomerbeleving. Ja, en een andere verandering is dat gaat eigenlijk over het schilderen zelf. Dat laat je ook zien in die tentoonstelling of dat komt naar voren. Want hoe zit dat? Nou, dat kun je ook zien in de tentoonstelling. We hebben een aantal tekeningen waar je bijvoorbeeld hele nieuwe inventies ziet van het schilder. En dat is onder andere dus de schilderkist. En je moet je voorstellen dat in die 19e eeuw verandert ook voor kunstenaars hun manier van werken. Dus ze trekken met de schilderkist, maar ook met bijvoorbeeld verf in tubus, dat in 1841 wordt uitgevonden, kunnen zij naar buiten trekken. Hmm. Oké, dus door zo'n simpele uitvinding eigenlijk als een verf in een tube. Ja. Kunnen ze pas buiten gaan verven? Ja, voor ons is dat nu natuurlijk heel simpel. Dat zal vroeger heel anders zijn geweest. Maar voor ons is het nu dat je denkt, ja, tuurlijk kan je buiten schilderen. Ja. Je neemt je verf mee. Maar vroeger moest je natuurlijk nog allemaal zelf mengen en je doek prepareren en al je hebben en houden mee. Ja, dat neem je niet zo makkelijk mee. Dus hun manier van werken verandert dat ze eigenlijk vroeger schetste je buiten, maar schilder je en werkte je al je schetsen uit binnen. En met die uitvindingen kunnen zij eigenlijk hun redelijk handzaam hun spullen meenemen in zo'n schilderskistje. En trekken ze er buitenop uit en kunnen ze eigenlijk direct naar wat ze zien schetsen. En zo komt bijvoorbeeld ook het impressionisme, is daar heel erg debet aan. Ah, oké. En hoe verandert het werk dan inderdaad van schilders? Het wordt bijvoorbeeld schetsmatiger. Want als je in plaats van dat je jezelf moet onthouden welke kleuren het ongeveer misschien die zonsondergang had, kun je direct uit je tube die zonsondergang schilderen met die effecten die je ziet. Dus je kunt veel meer het moment zelf opnemen. Dus het wordt wat sneller, wat vlugger, maar ook wat meer echt een momentopname in plaats van En daardoor komt dus dat impressionisme ook meer op. Ja, en in Leiden had je een aantal impressionisten. En die zien we dus ook in de tentoonstelling. En dat zijn onder andere degenen die je ook op de tekeningen bijvoorbeeld ziet, die we in de tentoonstelling zien. Ja, en de tentoonstelling is dus te zien in Museum De Lakenhal. Als mensen dan nu natuurlijk uiteraard naar die tentoonstelling gaan, wat kunnen ze dan nog meer in jullie museum vinden? Nou, dus buiten de tentoonstelling zomers hebben we ook nog een tentoonstelling over Rembrandt, over zijn eerste schilderijen, de zintuigenserie. Dus dat is nog te zien als je in de zomer komt. En mocht je in september komen, dan vanaf 19 september hebben we de tentoonstelling Leiden viert feest. 450 jaar optochten in het thema van het 450 jaar 3 oktober. Maar ook voor het museum het 150-jarig bestaan hebben we eigenlijk een soort jubileumjaar. Hm. En jij bent als conservator dus eigenlijk nog maar net aan de slag. Heb je dan ook alweer heel veel andere nieuwe ideeën? Ja, ik ben nu op het moment ook bezig met een tentoonstelling over de Leidse kunstenaar Floris Verster. Uit de 19e eeuw kennen we van bloemstillevens. En daar gaan we vooral in op zijn verhouding met de natuur en zijn tuin. En dat opent in april in 2025, ben ik daar alweer voor bezig. Ah, oké. En ga je voor die tijd nog vakantie vieren? Zeker, ja. Ik ga lekker een beetje bergwandelen en uiteindelijk naar Venetië. Heerlijk. Nou, heel veel plezier. Dank je wel, René Volkers, conservator van het museum De Lakenhal. De tentoonstelling Zomers die is dus vanaf nu te zien. Hartelijk dank. Drove for miles and miles and wound up. She Will Be Loved van Maroon 5. Het zit er weer op voor vannacht, in ieder geval voor de nacht van EO. Maar Radio 1 gaat natuurlijk door, want het nieuws van 5 uur komt eraan. En daarna vroeg met Merel Wielaerts. Volgende week zijn wij er weer, hier op Radio 1. Tot dan!